ต่อจากนี้ไปทีมงานหนังสือพิมพ์อาทิตย์ได้มาสัมภาษณ์พ่อท่านโพธิรักในชุดเปิดโลกโลกุตละให้ถึงจักรวาลเมื่อวันที่12มกราคม2544ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี ้ผมขออนุญาตกราบเรียนหลวงพ่อจะได้ทวนแล้วได้คุยยังไม่ไปถึงไหนนะก็อยากจะ ไม่ได้ไปถึงไหน อยากจะเริ่มต้นกราบเรียนหลวงพ่อให้ทราบถึงคณะของผมเนี่ยนะครับจริงตอนนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับก็คือเริ่มต้นจากผมกับคุณบุญชัยคือคุณบุญชัยที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือคลื่น 1,800 อยู่เนี่ยนะครับได้มาพบและพูดคุยกันเนี่ยทีนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยคือค่อนข้างจะมีความเชื่อเหมือนกันว่าโลกว่าประเทศว่าผู้คนเนี่ยน่าจะประสบกับปัญหาประสบกับหายนะในไม่นานเนี่ยถ้าเรายังอยู่อย่างนี้นะครับยังอยู่อย่างนี้เนี่ยความเชื่อนี้เนี่ยมันมาจากสองทางด้วยกันทางแรกก็มาความเชื่อจากการมองระบบเศรษฐกิจของโลกในระบบปกติที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับว่าทันทีที่รัสเซียล่มสลายแล้วก็เศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่มีอะไรไปถ่วงดุลระบบทุนนิยมมันเราก็นึกตะคิดว่าตามกฎธรรมชาติอันไหนที่มันมีอยู่ข้างเดียวน้ำหนักเนี่ยนะตัวทุนนิยมเนี่ยก็จะขยายครอบงำโลกและมูลค่าส่วนเกินที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันมันจะถูกดูดไปที่คนส่วนน้อยระหว่างที่ดูดไปที่คนส่วนน้อยเนี่ยประเทศใหญ่ก็จะเริ่มดูดประเทศเล็กเนี่ยมากไปเรื่อยมูลค่าส่วนเกินที่ถูกแทนค่ามาเป็นเงินตราเนี่ยมันก็ยิ่งมีค่าของความสำคัญมากขึ้นแล้วก็ใช้ตัวพวกนี้ในการบดขยี้ทำลายประเทศเล็กๆดังเช่นประเทศเราเนี่ยเพิ่งเจอใน 3-4 ปีที่ผ่านมาทั้งที่โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจเราไม่ได้กระทบกระเทือนไม่ได้เจอเหตุเพศภัยหายนะวิบัติทางธรรมชาติเนี่ยผลผลิตของกินของอยู่ของใช้เนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงถูกโจมตียังค่าการเงินเนี่ยประเทศก็ย่ำแย่และสภาพการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มองเห็นเหมือนกันว่าในแง่ของบ้านเมืองเราเนี่ยคนผมยังใช้คำว่ามืดบอดทางปัญญาในการที่จะไตร่ตรองคือไตร่ตรองตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราคิดคือแค่ไตร่ตรองพระบรมริพระเจ้าอยู่หัวไตร่ตรองเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นว่าความหมายที่พระองค์ท่านพูดบ่อยๆเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคืออะไรความพอการที่เริ่มต้นที่ความพอเริ่มต้นพอตั้งแต่ใจตัวเราเองพอตั้งแต่ชุมชนในประเทศพอในประเทศนะฮะไม่ไปมันก็เนี่ยตีไม่ได้เพราะการที่ตัวรัฐบาลทั้งกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจใหญ่ๆกลุ่มทุนเนี่ยมันตีเรื่องนี้ไม่ได้จะเข้ามาแก้ปัญหาประเทศมันก็วนอยู่ในวังวนเดิมกลับมาแล้วกลับไปแล้วก็จะต้องสวยนั้นก็จะไปเชื่อทฤษฎีเศรษฐกิจของทุนนิยมว่ามันต้องเป็นลูกคลื่นเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวลงซึ่งความจริงมันไม่จำเป็นลุกขึ้นมันมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆก็ได้ถ้าภาวะทางจิตใจเราเพียงพอนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องในมุมมองในทางโลกอันที่สองเนี่ยมุมมองในทางธรรมเนี่ยมุนชัยจริงๆมุนชัยเป็นศิษย์ของวัดพระธรรมกายนะครับพวกผมเองและคณะเนี่ยเราก็มาจากหลายที่แต่ก็พอจะพูดได้ว่าก็เป็นผู้ที่สนใจธรรมะแล้วก็ได้พยายามฝึกฝนทางด้านการปฏิบัติเท่าที่เวลาจะเอื้อมหน่วยในการทำงานเนี่ยแล้วก็เท่าที่ที่เราจะทำได้ก็เป็นความเชื่ออันน่าจะหนักแน่นว่าสิ่งที่จะกู้สังคมกู้ประเทศกู้มนุษยชาติ ได้นะก็น่าที่จะเป็นเรื่องของธรรมะครับเพียงแต่ว่าในระหว่างที่ทุนนิยมเข้าครอบงำเนี่ยนะหมายถึงทุนนิยมในระบบทุนเนี่ยสิ่งที่มาพร้อมๆกับทุนเราพูดตั้งแต่สมัยโบราณโบราณมาจะย้อนไปแค่สมัยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4รัชกาลที่5มาตั้งแต่ฝรั่งเริ่มเข้ามาสิ่งที่มาเข้ามาครอบแล้วก็เข้าแทนที่ความคิดคนไทยเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แบบฝรั่งคือสิ่งนั้นต้องพิสูจน์ได้ด้วยตาเห็นด้วยหูได้ยินด้วยมือสัมผัสด้วยจมูกด้วยกลิ่นด้วยปากอะไรก็ตามแต่นี่นะครับความคิดเหล่านี้เนี่ยจริงๆมันกลายเป็นความคิดที่นำมาสู่ปัญญาชนแล้วครอบงำสังคมเราเนี่ยผมเรียกว่าในระดับปัญญาชนระดับชนชั้นกลางหรือระดับผู้นำประเทศเนี่ยเกือบจะโดยสิ้นเชิงนะครับเมื่อเกือบจะโดยสิ้นเชิงเนี่ยสิ่งที่เกิดก็คือเช่นผมบอกเช่นตายแล้วศูนย์หรือไม่ศูนย์เนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่ความไม่เชื่ออย่าลบหลู่ทั้งในความจริงมันเป็นเรื่องที่ต้องเชื่อนะครับอันนี้เราถือเป็นหลักอันหนึ่งที่เมื่อมาพิจารณาดูสังคมว่าไอ้สิ่งที่นอกเหนือจากการครอบงำทางเศรษฐกิจนะฮะอันก่อให้เกิดลัทธิบริโภคนิยมไม่พอไม่เพียงพอบวกด้วยระบบวิธีคิดที่เข้าครอบงำอย่างหนาแน่นเนี่ยว่าอะไรต้องคิดเป็นวิทยาศาสตร์อะไรมันต้องคิดวิทยาศาสตร์สิ่งหนึ่งที่มันเกิดแรงสะท้อนขึ้นในสังคมเราก็คือการกลัวต่อบาปบุญเรียกว่าลดน้อยถอยลงแทบทุกวันกลัวบาปบุญลดน้อยถอยลงความรักชาติเริ่มถอยลงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นการพัฒนาการสังคมไปสู่ปัจจัยไปสู่ความเป็นปัจเจกความเป็นตัวเองความเป็นสิ่งที่ได้มาเพียงอย่างเดียวนะครับก็ด้วยปัจจัยความคิดเหล่านี้นะครับก็เราก็เริ่มกันมาตั้ง4-5 ปีตั้งแต่เราทำร่วมด้วยช่วยกันจริงร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยเราบอกเราเชิดชูคนดีแต่สาระสำคัญเราต้องการชี้ให้คนเห็นนะซึ่งในปรัชญาได้เขียนชัดเจนและดำเนินการชัดเจนคือต่อต้านลัทธิบริโภคนิยมต่อต้านสิ่งที่จะดึงความเห็นแก่ตัวของเพื่อนมนุษย์ให้เข้าหาหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็ได้ให้ทุนนักเรียนทั่วประเทศนะครับจังหวัดละ10 คนเบื้องต้นนะครับแล้วทุนให้เด็กเรียนตั้งแต่ม.1จนจบปริญญาตรีเด็กที่ให้ทุนเรียนเนี่ยครับมีหลักสูตรมาฝึกอบรมให้ได้พบให้ติดต่อกัน เริ่มเรียกว่าการให้ทุนนี้เรียกว่าโครงการสำนึกรักบ้านเกิดให้คนรักบ้านเกิดของตัวเองให้คำแนะนำเรื่องการรักชาติเรื่องธรรมะเรื่องอะไรแบบนี้นะครับก็ทุนนี้จะเป็นทุนต่อเนื่องเหมือนกับหล่อหลอมคน อีก3ปีอีก2ปีข้างหน้าก็จะจบรุ่นแรกแต่ละปีหลังจาก2ปีแล้วจะมีคนที่จบปริญญาตรีเนี่ยปีละ76 คนเด็กจะจบปริญญาตรีไป76 คนเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของทางสร้างคนเพราะเรามองว่าสิ่งที่เราเกิดปัญหาอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับจากปัญหาที่เกิดเนี่ยเนื่องมาจากเรื่องของระบบของข่าวสารและสาระนะฮะเกิดจากสาระและการครอบงำทางข่าวสารคือที่มาเนี่ยที่ฝรั่งครอบงำหรือว่าภาวะของตะวันตกที่เข้าครอบงำเนี่ยมันเป็นการครอบงำข่าวสารและสาระเพราะฉะนั้นถ้าจะสู้ก็ต้องกลับมาเริ่มตั้งต้นในการสร้างคนในมุมของทางโลกเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องทำก็คือข่าวสารสาระในส่วนข่าวสารสาระนะครับในส่วนข่าวสารสาระเนี่ยเราได้แยกเป็น2 เรื่องนะครับก็คือเรื่องของทั้งเรื่องทางเศรษฐกิจกับเรื่องของทางด้านของข่าวสารในสิ่งที่ทำคือแยกเป็น3 เรื่องด้านของระบบเศรษฐกิจเรื่องคนและเรื่องข่าวสารเรื่องคนก็ให้ทุนแล้วก็ทำฝึกฝนคนนะอันที่2เรื่องระบบทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ทำอินเทอร์เน็ตขึ้นนะครับอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่จะเริ่มต้นก็มี6 หน้าก็อินเทอร์เน็ตก็จะแยกเป็น2 เรื่องคือเน้นเรื่องข่าวสารที่จะทำให้คนเนี่ยรู้จักข่าวสารและติดต่อกันได้อย่างทั่วถึงทั่วทั้งประเทศจะลงเจาะข้อมูลของอินเทอร์เน็ตเนี่ยไปที่ระดับตำบลทุกตำบลทั่วประเทศว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเป็นยังไงเนื่องจากอันนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขากำลังแข่งขันเขาจะเอาเครื่องไปติดตามตำบลหมดแต่ไม่ได้ทำโปรแกรมเราก็อันนี้ไปเอาโปรแกรมเนี่ยใส่เข้าไปให้ชาวบ้านได้ติดต่อกันให้ได้ดูงบประมาณว่าต่อไปงบประมาณประเทศปีละกี่แสนล้านหรือกี่ล้านล้านเนี่ยลงไปถึงตำบลของคุณเนี่ยเท่าไหร่คุณคอยตรวจสอบมีข้อมูลตำบลของคุณ มีถนนหนทางมีโรงพยาบาลมีหมอชื่ออะไรมีกำนันผู้ว่าอบต.จนถึงอำเภอที่คุณขึ้นผู้ว่าส.ส.อะไรคุณสามารถที่ชาวบ้านดูในนั้นได้หมดมีครบหมดทั้ง 7,255 ตำบลอันทางด้านข่าวสารที่เหลือก็เป็นภาคเกษตรและอีกอันหนึ่งก็คือหน้าของเรื่องจิตวิญญาณเราใช้คำว่าหน้าจิตวิญญาณนะครับเนื่องจากเราคิดว่าในมุมที่เราต้องการทำก็คือศาสนาทุกศาสนาล้วนต้องการไปที่เดียวกันคือเน้นเรื่องความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์การอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับแต่ก็จะเน้นหนักในเรื่องของการฝึกฝนด้านการปฏิบัติเรื่องสมาธิภาวนาที่จะต้องมาเน้นในการที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ต้องการหน้าศาสนาก็ต้องการที่จะให้เกิดการเชื่อมโยงของคนเช่นนี้เดี๋ยวผมจะละที่จะกราบหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งสำหรับมาเกี่ยวโยงกับเรื่องของหนังสือนะครับส่วนอีกหน้าหนึ่งเราก็ทำให้เกิดการค้าขายทั้งด้าน เรียกว่าการค้าขายกันระหว่างชุมชนคือปัจจุบันจากการที่เราเข้าไปศึกษาเนี่ยเพราะว่ามันข้าวสารที่ทำกันอยู่เนี่ยตอนนี้มันจะมีมูลค่าส่วนต่างจากโรงสีของชาวนาโรงสีสากรเนี่ยนะครับจนมาถึงมือผู้บริโภคจะต่างประมาณ 30-40% ทีนี้เนี่ยจากสาระหลักการอันหนึ่งเราคิดว่ามันน่าที่จะชูประเด็นนี้เห็นชัดว่าระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตเนี่ยจริงๆเป็นคนเดียวกันนะครับแล้วโยงอันนี้ไปที่เศรษฐกิจพอเพียงให้เห็นว่าถ้าเราทำเพื่ออยู่เพื่อกินแล้วเรากินเราใช้กันเองเนี่ยมูลค่ามันมหาศาลพอที่จะเลี้ยงและทำให้เกิดมูลค่าเงินในการที่จะทำให้เศรษฐกิจเราแข็งแรงแต่ขอให้จุดของการค้าขายดังกล่าวเนี่ยมันแตกพรึบทั่วทั้งประเทศให้เกิดคนเนี่ยสามารถติดต่อกันเองได้รากฐานกลับจากหลักคิดเดิมในระบบทุนนิยมก็คือว่าประเทศจากมีคนบริษัทใหญ่ๆเจ๊งไป20บริษัทประเทศก็เจ๊งตามกับกายถ้าเราทำให้หน่วยแตกย่อยแบบนี้นะเกิดการค้าขายกัน 5,000 6,000 7,000 จุดมันจะเจ๊งไปสัก 1,000 2,000 ก็ถือว่าฐานที่มีอยู่ 5,000 เนี่ยยังแข็งแรงนะครับอันนี้ก็ได้เริ่มลงมือทำจะเสร็จในที่ควบคู่กันมานะครับส่วนหนังสือหลังจากนั้นเราก็ออกหนังสืออาทิตย์รายสัปดาห์แล้วก็ออกอาทิตย์รายวันบวกกับวิทยุที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับ มีรายวันมาแล้วว ิทยุที่เรามีตอนนี้ก็มีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันอยู่คลื่น96มีวิทยุคลื่นข่าวที่ 99.5 แล้วก็มี AM Network อยู่ทั่วประเทศนะทั้งหมดอีกประมาณ8คลื่นจะเป็น AM ทั่วประเทศเนี่ยในได้เริ่มต้นนี้ก็กลับมาเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยว่าจากเรื่องพื้นความคิดที่ผมได้กราบหลวงพ่อไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเรา ต้องสบายนั่งคาตมาที่นะที่นี่ก็ไม่ส่งเสริมนั่งพระเพียบหรอก ครับ มันเสียสุขภาพ ครับ ที่นี่นั่งคาตมาดกันนั่งพระเพียบมันเสียสุขภาพมันเสียศูนย์เสียสรีระของ แต่นั่งได้บางทีผมนั่งสมาธิน ั่งสมาธินั่งคาตมาดเนี่ยได้ดีเป็นการนั่งคู่บัลลังก์มันพระพุทธเจ้าอันนี้มันของวัฒนธรรมไทยซึ่งอาตมามาแก้แล้วแก้บอกยังไงก็ยอมเสียงให้เขาว่าพระไปนั่งคาตมาดไม่นั่งพระเพียบอาตมายอมให้เขาว่าทุกวันนี้ก็ไม่มีปัญหาไม่มีใครเข้ามาว่าเพราะงั้นเราจะนั่งพอเปรียบกันอดน้อยใครถนัดก็อยากจะนั่งก็นั่งไปใครไม่นั่งก็นั่งคาตมาดเชิญถือว่าเป็นเรื่องซ้ำ ก็เลยจากทำอันนี้ทีนี้เนี่ยทุกอันเนี่ยเราทำตัวอาทิตย์รายสัปดาห์เนี่ยเราจะเน้นเรื่องจิตวิญญาณคำว่าจิตวิญญาณเราเนี่ยนะผมอยากจะกราบหลวงพ่อว่าโดยตัวผมเองถึงจะไม่ได้เจอแต่ว่าได้ติดตามอ่านงานแล้วก็คือผมจะชื่นชมความเป็นกบฏผมจะชอบใช้คำนี้คือเพราะสังคมเราเวลาเราต้องแหกเราต้องสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งที่หลวงพ่อได้ทำให้กับ อาตมาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นกบฏเลยนะไม่ได้คิดจะเป็นกบฏหรอกมันเข้าใจอย่างนี้จริงๆมันเห็นความจริงนี้จริงๆแต่มันไปแตกต่างกับเขามันไปขัดแย้งกับกระแสหลักเขาเฉยจะบอกว่าเราไปต่อต้านกระแสหลักไปล้มล้างกระแสหลักมันก็ไม่ใช่ก็เราเห็นอย่างนี้จริงๆมันตั้งใจกบฏ คือกบฏในความหมายผมที่จะความจริงผมเขียนในฉบับหน้าเนี่ยพูดเรื่องกบฏเพราะผมเองก็หรือพวกเราก็จะถูกข้อหาพวกนี้เหมือนกันกบฏในความหมายผมก็คือว่าใครก็ตามแต่ที่ค้นพบความจริงที่แตกต่างกับสิ่งที่เล่าว่ากันมาความเชื่อแต่ดั้งเดิมเนี่ยก็สังคมก็จะ แตกต่างจากกระแสครอบอำนาจไงเรียกว่ากบฏ ผู้ที่ล้มล้างกระแสครอบอำนาจเดิม ครับนี่พอก็ทำอาทิตย์ก็เลยจะเน้นเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเป็นหลักก็จุดต่อสู้เนี่ยนะฮะเราต้องการเพียงต้องการพูดว่าตายแล้วไม่สูญนะระบบแห่งกรรมเป็นเรื่องอันเป็นสาระสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะพูดกันเรื่องพุทธก็คือต้องกลับมาพูดถึงเรื่องตายแล้วไม่สูญกับติดอยู่ในระบบแห่งกรรมมาพิจารณาทุกข์ในเรื่องวัฏสงสารนะครับก็เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยตัวอาทิตย์ก็เหมือนกับตัวที่จะไปสู้กับปัญญาชนต่างๆไปสู้ปัญญาชนต่างๆที่เวลามีอะไรก็กระหน่ำเข้ามาหรือว่าพูดอะไรเช่นนั่งสมาธิจะไปเห็นอะไรนั่งสมาธิว่างๆธรรมดาใครมาพูดนี่เราก็จะวันนี้เป็นตัวอ้างนะครับแล้วก็มีอาทิตย์รายวันในการที่จะเปิดหน้าศาสนาขึ้นศาสนาแล้วในวิทยุเราก็จะมีในช่วง9 โมง 7 โมง 7 โมงเช้า7 โมงเช้าวันอาทิตย์ในการพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณหลังจากที่ทำหนังสือไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็หาเรือพวกว่าแท้จริงเนี่ยควรมากราบหลวงพ่อนะครับแล้วก็ที่ธรรมกายก็เหมือนกันที่เราคิดว่าถูกผลักออกจากระบบหรือว่าจากอะไรก็ตามแต่เนี่ยเวลาสังคมคืออยากให้สังคมเข้าใจว่าเราไม่ควรมาถกเถียงกันในเรื่องของข้อธรรมที่เป็นตัวหนังสือความจริงเราหน้าที่จะอันไหนที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติเพราะใครจะปฏิบัติที่ไหนก็ตามแต่ก็จะได้กับตัวคนนั้นเราก็จะรู้หรือเราจะพบอะไรที่จะเกิดเราจะเปลี่ยนพัฒนาเป็นคนดีจิตใจเราสงบเยือกเย็นขึ้นเพราะนั้นการปฏิบัติก็น่าจะถือว่าที่ไหนส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติก็ปรึกษากันบอกว่าเนี่ยมากราบหลวงพ่อเพราะว่าจะมีอะไรธรรมะข้อธรรมหรือจะเผยแพร่หรือสิ่งที่จะทำออกไปสู่สังคมข้างนอกแล้วก็เราเองไม่ก็คิดว่าในเครือข่ายที่เรามีแล้วก็การที่เราตั้งหลักในฐานะที่คนทำงานส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับบนก็เป็นผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะบ้างนะครับอาจจะเข้าใจมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ไม่ทราบแต่ว่าก็ถือว่าได้ศึกษาแล้วก็ได้ฝึกฝนปฏิบัติกันมาบ้างเมื่อปะทะข้างนอกเราคิดว่าเรามีแรงปะทะหากมีใครจะต้องมาก้ำกลายอะไรแบบนี้ตามแนวคิดที่เราเดินไปนี่ก็เป็นที่มาเป็นสิ่งกับความตั้งใจที่ได้กระทำกันอยู ่ก็เป็นความตั้งใจดีนะแต่ก็มาคบหากัตมาระวังเกิดข้อหาด้วยเนาะถ้าอาตมาพูดก็ไปขึ้นไปมากๆครับมันก็จะแย้งจะค้านกับความเชื่อเดิมกันไปอีกมากเลยก็ไม่รู้จะทำไงอาตมาก็ได้แต่ทำงานไปเพื่อที่จะให้เกิดผลพิสูจน์คนพิสูจน์ทฤษฎีนี้พิสูจน์หลักปฏิบัตินี้จนปฏิบัติแล้วเกิดผลอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี้อาตมาทำมาอย่างนี้ตลอดเวลา20 ปีกว่า30 ปีเป็นกลุ่มหมู่มานี่เกือบ30 ปี20 กว่าปีมามันก็เกิดกลุ่มหมู่มาอย่างนี้เรื่อยๆแล้วกลุ่มหมู่อย่างนี้แล้วคุณก็มาตรวจสอบเอากลุ่มหมู่อย่างนี้มีผลก็มันเกิดแล้วเป็นชุมชนเป็นสังคมกลุ่มอย่างนี้มันเป็นอย่างไรเศรษฐกิจของกลุ่มนี้รัฐกิจของกลุ่มนี้สังคมเศรษฐกิจของกลุ่มนี้ในการศึกษาของกลุ่มนี้วัฒนธรรมของกลุ่มนี้ยังไงก็มาดูเอาเองนี่เกิดจากทฤษฎีที่เราเชื่อแบบทฤษฎีที่นำพามาให้เป็นอย่างนี้มันถึงเป็นมาได้แล้วเป็นมาได้ไม่ได้ว่าง่ายเพราะกระแสของสนามแม่เหล็กของสังคมโลกีหรือทุนนิยมเสรีนี่มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่อันนี้มันทวนกระแสของทุนนิยมเสรีด้วยเราก็ยังพยายามที่ทำจนกระทั่งเกิดกลุ่มเป็นหยดน้ำหยดหนึ่งในแม่น้ำหรือมหาสมุทรที่คุณมีลักษณะของแม่น้ำมหาสมุทรหรือสนามไม่ได้ของคุณเป็นอย่างนั้นแต่ของเราเป็นอันหนึ่งอีกอันหนึ่งสมมติอยู่ท่ามกลางของเขาห้อมล้อมแล้วมีเหนียวแรงเหนียวนำมีอำนาจที่จะสลายเราได้ตลอดกับเวลาเลยเพราะว่าเขามีพลังโดยวิทยาศาสตร์พลังโดยธรรมชาติอะไรก็ตามใจมันมีจริงๆแต่เราก็อยู่ไ แล้วเราก็อยู่ได้แล้วก็เป็นรูปเป็นร่างของเราขึ้นมาเรื่อยๆเพราะพูดไปก็ถ้าจะพูดด้วยภาษาพูดด้วยทฤษฎีพูดด้วยวาจาที่พูดไปมันก็จะเป็นตรรกะที่ขัดแย้งกันนิดเห็นหนึ่งแล้วถกเถียงกันออกมาถกเถียงกันมากมายเพราะเราจะต้องบอกว่าอย่างนี้ถูกอย่างนั้นผิดแล้วอย่างนี้มันดีกว่าอย่างนั้นเราต้องเอาอย่างนี้อย่างนั้นไม่ดีกว่าเราไม่เอานอกจากไม่ดีกว่าเราบอกว่ามันจะแย่เราด้วยอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นเชิงพูดเชิงจะไปยังงี้ไปตลอดเวลามันก็เลยมันก็เราถกเถียงแก่งแย่งมันก็ไปว่าเขายกตัวเองเงินก็มันก็เป็นธรรมชาติมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นเราก็เลยทำส่วนใหญ่พูดออกไปบ้างไม่เผยแพร่ไปเลยคนอื่นก็ยิ่งไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรเราก็เผยแพร่ไปด้วยบอกไปด้วยตามประสาแต่โดยจริงๆแล้วเราไม่ต้องการเผยแพร่ให้กว้างมันต้องการเผยแพร่ให้เร็วอาตมาขอบเขตอยู่ว่าจะไปขนาดนี้ขนาดนี้นะถ้ามากก็ไปไม่ได้แล้วต้องดึงไว้เร็วไปก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะหกลมหกลุกจนกระทั่งอาตมาต้องมีเขียนคำขวัญมอตโตเอาไว้เน้นเนื้อให้เนื้อก่อนเน้นเนื้อไม่ใช่เน้นเนื้อให้เหนือกว่ามากเน้นลากให้ยากกว่าแล่นแม้ยากกว่าแล่นเน้นยากเน้นลากแม้ยากกว่าแล่นเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค่นเน้นแก่นให้แน่นกว่ากว้างสลักเป็นหินไว้ที่ปฐมโศกเลยสลักเป็นปรัชญาประจำหลักชาวโศกเลยสรุปแล้วก็คือเราไม่ต้องเป็นแล่นไม่ต้องเป็นเร็วอะไรหรอกมันจะดึงได้ยากได้มากได้ช้ายังไงก็เอาจริงก็แล้วกันอย่าไปเอาที่แค้นๆทำหรือว่าเปลือกๆอะไรนี่เพราะงั้นเน้นแก่นไม่เอาความกว้างมันจะกว้างไปอีกเท่าไหร่ไม่กว้างก็ช่างมันเอาแก่นไว้เนื้อให้เนื้อกลมมากถ้ามันงั้นจริงแล้วทุกวันนี้เราเจตนาเพราะงั้นบางคนก็ว่าเหมือนเราเล่นตัวเหมือนอยู่ในแวดวงพอลักษณะที่เราทำเรามีอุดมการณ์อย่างนี้มีคอนเซปต์อย่างนี้เพราะงั้นพอเวลาประพฤติแล้วมันก็ต้องเป็นผลที่คนก็รับซับซ่ามันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแน่ก็มันอยู่ในตัวแวดวงของมันมาแต่พวกมันคนอื่นมันไม่เกี่ยวมันแล้วมันจะไปอยู่กับโลกเขาได้เลยจะไปสัมพันธ์กับโลกเขาได้เลยเราไม่ได้ปิดสังคมเลยแต่มันซับซ้อนเราไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเรารู้ว่าเราอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ถ้าเราไม่อยู่ถ้าเราอยู่ไม่เพื่อสังคมเราก็ฆ่าตัวตายไปก็จบแล้วอยู่ไปทำไมโดยเฉพาะอาตมาประกาศโพธิสัตว์ว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์ไม่ได้มาทำเพื่อตัวเองโพธิสัตว์ทำเพื่อผู้อื่นทั้งนั้นโพธิสัตว์นี่เป็นผู้ที่มารื้อคนสัตว์มาช่วยคนอื่นไม่ได้ไม่หมายความโพธิสัตว์คือผู้ที่มาทำให้ตัวเองนะเพราะงั้นที่ทำอยู่ทุกวันนี้คนไม่เข้าใจง่ายๆอย่างอาตมาทำอยู่เนี่ย คนเห็นว่าดัดจริตคนเห็นว่าแกล้งคนเห็นว่าทำอะไรให้มันเป็นจุดเด่นให้มันดูเด่นดูโก้อะไรไว้เฉยๆเหมือนสร้างภาพเหมือนอะไรไรแต่ก่อนนี้มันยังไม่นานเขายิ่งไม่แล้วไม่ฟังหาบ้าบอบอะไรแต่ก่อนนี้มันยังเวลามันยังน้อยแล้วก็รูปของเรากลุ่มของเรามันยังไม่โตด้วยก็เลยยิ่งไม่นั่นไม่เอาเรื่องเอาเรื่องราวไม่ที่จริงมันก็ดีในระยะที่ฟักตัวของเราก็เห็นว่าดีมากเพราะคนไม่มาต่อแย่เราเนี่ยเรามีโอกาสที่จะทำของเราไปเป็นโอกาสของเราก็ดีแล้วล่ะทำมาพอสมควรทีนี้มาถึงวันนี้แล้วมันก็นานปีมาสมควรในระยะเวลาที่พิสูจน์ตัวเองมาเนี่ยคนเขาก็ชักเข้าใจบ้างยอมรับขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ทำเล่นไม่ได้ล้มไม่ได้ทำฉาบฉวยไม่ได้บุกวาบอะไรเล่นมันไฟไม่ฟางอะไรไอ้ยามันก็มีรูปธรรมอะไรขึ้นมาคนก็ได้รับสัมผัสความจริงก็เลยพอเป็นไปได้แต่ก็นั้นก็ดังก็ยังไม่ไว้ใจยังไม่วางใจนอกจากไม่วางใจผู้ที่จะตั้งตาตั้งตายังถือสาหรือว่ายัง ูดง่ายๆก็คือยังเห็นว่าเราเป็นตัวสกังของสังคมหรือเป็นอะไรอย่างนี้อยู่ยังมีแต่เราไม่ได้น้อยใจหรือไม่ได้ไปกังวลอะไรหรอกเพราะว่ามันธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมดาธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าใครไม่เห็นด้วยมาอยากจะให้ร่วมมือเราก็เอาพอสมควรก็จะเห็นได้ว่าเราก็รับขนาดหนึ่งจะร่วมมือก็ขนาดหนึ่งอย่างเช่นตอนนี้ทางด้านสายหลวงตาบัวแต่ไม่ใช่หลวงตามหาบัวมาเองนะมีส่งพระรูปอื่นมาสัมพันธ์กับอาตมาเงี้ยมาสัมพันธ์อะไรมาอยากจะให้ร่วมมือต่อต้านหนึ่งจะร่วมมือเอาพลังประชาชนเอาคะแนนของประชาชนนี่แหละก็เหมือนกับลงเซ็นชื่อเอาจำนวนที่ได้ทำไปแล้วเนี่ยแสนกว่าชื่อที่จะไปล้มล้างอะไรต่ออะไรนั่นจะไปปลดคุณชวนจะไปปลดคุณทารินอะไรพวกนั้นด้วยแล้วก็จะล้มล้างกฎหมาย11ฉบับอะไรนั่น มาหาเราแล้วก็ร่วมก็ร่วมส่วนที่เราเห็นด้วยอย่างเช่นกฎหมาย11ฉบับโอเคเราร่วมเซ็นด้วยเราร่วมวันเปรนนี้เราก็เข้าใจแล้วก็มีข้อมูลพอที่จะร่วมได้ด้วยเราชัดเจนแต่ไปล้มล้างชวนก็ล้มล้างทารินนี่ปลดออกนี่เรายังไม่ทำตอนนี้มากไปอีกอันอื่นอีกแล้วมาที่หลังนี่อะไรไม่รู้จะถอดใครอีกไม่รู้แต่มาก็บอกว่าคุณทำมาข้อมูลมาเรื่อยๆก็แล้วกันเห็นด้วยเมื่อไหร่แล้วก็ลงมือแล้วก็ร่วมในจุดที่เราชัดเจนเราคิดว่ารวมได้เราก็ไม่ได้ไปนั่งรังเกียจว่าส่วนนั้นฝ่ายนี้อะไรต่างๆนานาที่ยกตัวอย่างเห็นว่ามันก็มีอย่างเงี้ยก็มาถ้าไปแต่ก่อนแล้วเราก็จริงๆอาตมาได้ข้อมูลมาเนี่ยมหาโบนี่พูดถึงชื่ออาตมาไม่ได้เพราะอาตมาว่าท่านประกาศอรหันต์ขี้ม้าเลยกินยาหมากปากเปื่อยอยู่อย่างนั้นเขาท้าแม้แต่กามคุณกามรสแค่นี้ยังไม่รู้ยังทิ้งไม่ได้วางไม่ได้เป็นอรหันต์ได้ยังไงไอ้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแค่นี้ยังแค่เป็นสิ่งเสพติดธรรมดากินติดปากไม่วางแค่นี้นี่มาบอกเป็นอรหันต์อาตมาเคยว่าท่านโกรธท่านไม่นาโพธิรักนี่ท่านไม่ได้เลยไม่ว่าท่านโอ้โหที่รักนี่โอ้ยเรียกว่าแล้วไปโกรธได้หรือพระอรหันต์โกรธอาตมาได้ไงช่างอาตมาได้ไงพระอรหันต์เชื่ออาตมาไม่ยอมฟังเลยไม่ยอมรับมหาบัวแต่ตอนหลังนี่มายังไงไม่รู้นี่หาแนวร่วมอาตมาก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ส่งพระชูศักดิ์ที่วัดโสกรามาบอกว่าถือว่าเป็นอุปัชฌาย์เดียวกันเหมือนกันว่าสุจันทุศักดิ์กันมาว่าธรรมกรมอุปชาวัดประโสกรามด้วยกันมาแล้วก็มาติดต่อก็เอาร่วมมือได้อะไรก็เอาเพราะในสังคมนี่ยังเป็นงี้ยิ่งในกระสมกระแสหลักทางเทรสมาคมกับธรรมก็ยั่งลำบากแต่ว่าในฟัดเยอะๆพวกนี้ธรรมดานี่ก็พูดกันรู้เรื่องมากขึ้นแล้วแต่ก่อนนี้เข้าวัดไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็เพิ่งชั่วเข้าได้นอกจากเข้าได้แล้วนี่ยกมือไหว้ก็ยังรับไหว้กันทุกคนไม่ยอมรับไหว้กันเดี๋ยวนี้รับไหว้อะไรมากขึ้นนี่มันกระแสว่าทางสายศาสนาแม้แต่คฤหัสถ์ที่ถือหางกันเขาก็ด้วยเป็นอย่างนี้เพราะงั้นถ้าจะว่าใครจะมาคบค้ากับอาตมาเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันเปิดตัวอะไรต่ออะไรอย่างขนาดนี้เนี่ยอย่างกลุ่มที่เขากำลังจะจัดงานที่สวนลุมกลุ่มวิถีไทยที่จะจัดงานวิถีไทยวันที่7ถึง11มีนาคมเนี่ยมีคุณหญิงอะไรท่านผู้หญิงอะไรเป็นประธานก็มีทั้งนั้นมีหมอประเวศมีหมอเสมพิงพงแก้วมีใครต่อใครแต่มาก็ไม่ได้จำเท่าไหร่เขาก็ประชุมกันอยู่ตอนนี้ประชุมทำงานกันไปเพราะว่าทับโครงการเอาไว้แล้วจะจัดงานวิถีไทยอะไรพึ่งตนเองอะไรนี่แหละพวกพึ่งตนเอง ผมเป็นกรรมการอยู่ด้วย อ๋อเป็นกรรมการด้วยนั่นแหละก็ประชุมกันอยู่นั่นแหละก็น้องสาวอาตมาเขาไปประชุมด้วยไปนั่งประชุมด้วย ทุกคนไม่กล้ากล่าวถึงอโศกแต่พอใครน้องสาวอาตมาเองมายกไปกล่าวถึงอโศกขึ้นในวงประชุมพอกล่าวขึ้นก็ไม่ว่าอะไรกล่าวขึ้นก็ดีก็ยอมรับแต่ใครจะกล่าวไม่กล้านี่เป็นอะไรของสังคมนอกจากเข้าได้แล้วนี่ยกมือไหว้ก็ยังรับไหว้กันทุกคนไม่ยอมรับไหว้กันเดี๋ยวนี้รับไหว้อะไรมากขึ้นนี่มันกระแสว่าทางสายศาสนาแม้แต่คฤหัสถ์ที่ถือหางกันก็ด้วยเป็นอย่างนี้เพราะงั้นถ้าจะว่าใครจะมาคบค้ากับอาตมานี่ก็ต้องระวังเหมือนกันเปิดตัวอะไรต่ออะไรอย่างขนาดนี้เนี่ยอย่างกลุ่มที่เขากำลังจะจัดงานที่สวนหลุมกลุ่มวิถีไทยที่จะจัดงานวิถีไทยวันที่7ถึง11มีนาคมเนี่ยมีคุณหญิงอะไรท่านผู้หญิงอะไรเป็นประธานก็มีทั้งนั้นมีหมอประเวศมีหมอเสมพริ้งโพแก้วมีใครใครแต่มาก็ไม่ได้จำเท่าไหร่เขาก็ประชุมกันอยู่ตอนนี้ประชุมทำงานกันไปเพราะว่าทับโครงการเอาไว้แล้วจะจัดงานวิถีไทยอะไรพึ่งตนเองอะไรนี่แหละพวกพึ่งตนเอง ผมเป็นกรรมการอยู่ นี่อ๋อเป็นกรรมการด้วยนั่นแหละก็ประชุมกันอยู่นั่นแหละก็น้องสาวอาตมาเขาไปประชุมด้วยไปนั่งประชุมด้วยทุกคนไม่กล้ากล่าวถึงอโศกแต่พอใครน้องสาวอาตมาเองมายกไปกล่าวถึงอโศกขึ้นในวงประชุมพอกล่าวขึ้นก็ไม่ว่าอะไรกล่าวขึ้นก็ดีก็ยอมรับแต่ใครจะกล่าวไม่กล้านี่เป็นอะไรของสังคมถ้าจะเอ่ยขึ้นมาเอ่ยโศกเสนออโศกไม่ได้นะใครจะเกินไปแสดงตัวแสดงตนออกมางั้นมันรู้สึกจะเอ๊ะไม่ดีนะแต่ถ้ากล่าวนะขึ้นมาใครกล้าพูดขึ้นมาเสนอขึ้นมาเช่นเสนอว่าจะให้มาร่วมอันนั้นจะให้มาร่วมอันนี้แม้แต่จะเสนอให้อาตมาไปร่วมช่วยโฆษณาให้จะไปออกรายการของดร.เจิมศักดิ์อ่ะมีอาจารย์สุมนมีอาจารย์ศรีศักดิ์ที่บอกแล้วก็บอกให้อาตมาอีกคนหนึ่งไปร่วมพูดอภิปรายขอรายการขอคิดอีกคนออกประกาศจะประมาณวันที่24-25กุมภาพันธ์นี้จะออกอัดไว้ถัดวันที่24-25ตอนนี้ยังหาสถานที่ไม่ได้ก็มีใครกล้าเสนออาตมาแต่น้องสาวอาตมาเสนอมาก็เอาอาตมายังถามย้ำเลยว่าเขากล้าแน่นะจะเอาอาตมาไปร่วมออกด้วยอ่ะทำไมถามย้ำกันเลยเขาบอกว่าเอาเขาเอาก็เห็นทุกคนยินดีนี่หมดเป็นแต่เพียงเขาพูดมาว่าท่านจะมาหรือเปล่าเขาว่าไงบอกอาตมาไปบอกอาตมาไปตอนนี้อาตมาเปิดตัวแล้วอาตมาไม่เปิดตัวมา10 ปีตอนที่มันคดียังไม่เสร็จอาตมาก็ไม่ยอมไปออกอะไรต่ออะไรดร.เจิมศักดิ์ชวนแล้วชวนอีกจะให้ไปออกรายการแกตัวก่อนแกก็มีเยอะรายการแกฮิตตายอาตมาก็บอกไม่เอายังไม่ไปหรอกในตอนช่วงระยะที่อาตมาอยู่ในคดี10 ปีที่ช่วง10 ปีพอดีอ่ะก็จะตัดสินมันก็8 ปีก็จะตัดสิน8ปีพอตัดสินเสร็จก็รอลงยาอีก2ปีคือ10 ปีพอดี ตัดสินเราก็แพ้จำคุกแต่รอลงอาญาอีก2ปีก็เป็น10 ปีพอดีตอนนั้นอาตมาก็เลยไม่ต้องไปอะไรทำคันไปไม่ต้องไปออกตัวไม่ต้องไปแสดงตัวอะไรมากมายก็เลยไม่ได้ไปออกอะไรกับใครหมดเลยแต่ตอนนี้ก็พอไอ้นั่นแล้วก็เปิดตัวก็อย่างไอ้นั่นบางก็พอสมควรก็เอา ผมคิดทุกวันเนี่ยสังคมเราเหมือนกับกำลังต้องชดใช้กรรมรวมหมู่อะไรสักอย่างทีนี้เนี่ยที่คิดกันในเรื่องที่มากราบหลวงพ่อเหมือนกันเพราะว่าในสิ่งที่หลวงพ่อทำคือผมแยกเป็นสองเรื่องนะฮะสิ่งที่กราบเนี่ยคือเรื่องที่ทำกับชุมชนอโศกต่างๆกับเรื่องข้อธรรมซึ่งผมอาจจะไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งมากมายนักแต่ว่ากลับมาก็คือต้องผมเพียงแต่ต้องการกลับมายืนยันกับกระแสหลักของสังคมทุนนิยมในเรื่องความคิดเป็นวิทยาศาสตร์เท่านั้นว่าถ้าปล่อยให้สังคมไทยยังยืนต่อไปแบบนี้ไอ้ชะตากรรมของกรรมรวมหมู่ที่เกิดขึ้นจากความบาปเนี่ยมันจะยิ่งหนักหนาสาหัสสาหัสขึ้นทุกวันถ้าพอเราพูดเรื่องผีพูดเรื่อง อะไรต่างๆขึ้นในหน้าจอโทรทัศน์แล้วบอกนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้เป็นความคิดของตอนตกที่เข้ามาครอบชัดเจนบทสรุปอันหนึ่งที่ผมอาจจะเห็นจากลูกจากเมื่อก่อนที่เพราะผมเองผมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้มาก่อนผมก็เป็นอดีตฝ่ายซ้ายคนหนึ่งที่ถือว่าได้ไม่ยอมรับระบบศาสนาแล้วจากหันมาสนใจศาสนาก็พยายามที่จะไอ้นี่ทบทวนจากปัญหาของตัวเองก็คือก็มาเพราะมาศึกษาศาสนาพุทธเพราะคิดว่าจะเป็นทางออกทางความคิดเป็นทางออกทางความคิดคิดว่าเป็นปรัชญาอะไรบางอย่างคิดพยองลำพองว่าดีกว่าคริสต์ดีกว่าอิสลามเพราะนั่นมีพระเจ้าไม่มีเหตุไม่มีผลแต่ว่าจนอาจจะเป็นบุญจะเป็นบุญไม่ใช่เป็นโชคเป็นบุญวันหนึ่งก็คิดเหนื่อยแล้วก็ไปบวชแล้วก็คิดว่าได้เจอบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราได้เชื่อว่าเรื่องของทุกข์ของเราที่แท้จริงนะเป็นทุกข์ที่อยู่ในระบบแห่งกรรมอยู่ในวัฏสงสารเป็นไปหลังจากนั้นมาถึงได้กลับมาพิจารณาและดูสังคมแต่นี้เนื่องจากผมอยู่ในสื่อแล้วก็สิ่งที่ทำได้ในสื่อนะครับเราเองจริงก็เป็นสื่อเล็กๆแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่หลวงพ่อได้พูดหรือว่าถ้าสิ่งที่หลวงพ่อคิดว่าไหนเทศออกไปแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยนะครับที่มาปรานาตัวเนี่ยก็คือจะกราบหลวงพ่อเพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรผมไม่เคยมีความกลัวอะไรไม่กลัวในการปะทะกับคนไม่กลัวในการที่จะก็อาจจะมีชื่อเสียงในด้านนี้อยู่บ้างในแวดวงสื่อสารมวลชนนะจะเป็นมันตัวเล็กๆแต่ว่าคือถ้าพูดแล้วคนก็จะหมั่นไส้คนก็จะอะไรแบบนี้เพราะชีวิตก็ไม่เคยอยู่ในกระแสหลักมาตลอดแล้วก็สวนเข้ามานี่มาจนถึงวันนี้นะครับมาจนถึงวันที่เราคิดว่าเรื่องกรรมรวมหมู่ของประเทศเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่แสวงหาผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับไม่ทำให้สังคมตาสว่างขึ้นไม่ทำให้ผู้คนทั้งหลายตาสว่างขึ้นเนี่ยโอกาสอันนี้เชื่อนี่เป็นเรื่องการมองต่างกันนะฮะระหว่างทางโลกกับทางธรรมแต่สิ่งที่ผมได้กราบเรียนหลวงพ่อและพยายามให้เห็นว่าทางโลกที่เข้ามาครอบจากภาวะของฝรั่งหรือระบบคิดของทุนนิยมจริงๆมันก็ไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากระบบของกรรมได้ทีนี้มันเพิ่มพูนกรรมที่เพิ่มพูนของคนผู้คนต่างๆให้บาปหนักบาปเข้าไปบาปเข้าไปบาปเข้าไปทุกวันวันหนึ่งมันต้องชดใช้แต่ถ้าถึงวันนั้นเราคิดว่ามันจะเสียหายสังคมมันจะเสียหายคนมันจะยิ่งย่ำแย่ลูกหลานผู้อันเป็นที่รักของเราก็จะได้รับผลกระทบอันนั้นอันนี้ก็ในแง่มุมของทางธรรมที่ได้พยายามดิ้นรนเพราะในแง่ดิ้นรนเนื่องจากเป็นเพียงแต่ผู้น้อยด้อยปัญญานี่ก็คิดว่าที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยถ้าเป็นผู้ที่สอนให้ฝึกฝนให้คนได้ปฏิบัติได้ฝึกฝนสมาธิภาวนาควบคุมซึ่งจะนำไปสู่การควบคุมการมีสติและควบคุมจิตใจตัวเองได้ผมถือว่าแค่หลักแค่นี้เนี่ยก็น่าจะเป็นหลักเบื้องต้นที่เราจะต้องทำเรื่องนี้แต่มันต้องมากไปกว่าการที่พยายามไปแปลบอกว่าเนี่ยเรานั่งสมาธิจนพอควบคุมจิตใจได้เย็นเย็นสงบแล้วก็พอมันก็ต้องบวกด้วยกฎอันเป็นความเป็นจริงว่าไอ้ที่เรานั่งเนี่ยนี่เป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นแต่เพื่อที่จะลดภพชาติการเกิดเพื่อที่จะนำไปสู่การที่จะพ้นจากวัฏสงสารต้องมองเห็นไอ้ความจริงอันนี้ให้ชัดเจนที่จะต้องทำควบคู่กันไปว่าไอ้ที่ทำเนี่ยแค่เบื้องต้นแค่นั้นแต่ไม่ใช่คิดไว้เบื้องต้นเนี่ยเป็นที่สุดแล้วก็อันนี้เป็นสาระอัน ไอ้มันลึกมันหนักเรื่องของศาสนาพุทธนี่เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งมากอาตมาพูดกับข้างนอกเนี่ยขนาดพวกในข้างในเนี่ยอาตมาพยายามจะทำเอาไว้เพราะว่านี่ก็อายุมากขึ้นทุกทีต้องเขียนต้องพูดต้องบรรยายโดยเฉพาะต้องเขียนเป็นบันทึกเป็นการอธิบายอะไรแต่ไรเอาไว้เนี่ยขนาดพวกเราเนี่ยยังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่านยาก ังยากเข้าใจยากท่านก็มาตมาก็เอ๊ะพยายามทฤษฎีให้มันง่ายให้มันชัดเจนเขียนซ้ำซากขยายทีละนิดทีละหน่อยเพราะมันมีความซับซ้อนเป็นสิ่งซับซ้อนไปถึงเรื่องปรมัตถ์เรื่องจิตเรื่องเจตสิกอะไรยืดลึกไปแล้วมันยากมันเป็นเรื่องที่เกินเชื่อง่ายๆยิ่งระดับที่มันซับซ้อนเป็นนามมาทำในระดับขั้นจะพูดให้เข้าใจอย่างไรอุเบกขาต่างกับอากาสาอย่างไรอะไรพวกนี้โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถ้าตามันระดับความว่างในขั้นอุเบกขามันก็ว่างอากาสามันก็ว่างอะไรอย่างนี้เป็นต้นยากมากเลยแต่มันต้องมีพื้นฐานและต้องเข้าใจแม้แต่ไม่เข้าใจพื้นฐานของสภาวะก็ต้องเข้าใจพื้นฐานของตรรกะหรือความหมายเรื่องที่จะพูดจะเจออะไรต่ออะไรขณะเขาปฏิบัติกันมาแล้วได้ผลได้อะไรต่ออะไรมาพอสมควรแล้วเนี่ยก็นั่งพูดกันยังยากมันจึงเหมือนกับคนโดดเดี่ยวอยู่เหมือนกันพูดแล้วมันแต่ก็ไม่โดดเดี่ยวทีเดียวเพราะยังมีผู้รับได้บ้างพวกเราก็พอเข้าใจเรารับได้ไปเรื่อยๆสิ่งข้างนอกนี่อาตมาไม่ค่อยเชื่อว่าเขาจะเข้าใจได้ง่ายนอกจากไม่เข้าใจง่ายๆแล้วหามาพูดเอาเองเพื่อเจอ เพราะกระแสหลักเป็นแบบนั้นฮะนี่ถึงต้องต้านหลังจากที่ผมอ่านได้เริ่มต้นอ่านหนังสือของหลวงพ่อเนี่ยก็ผมว่าเป็นอันหนึ่งที่หลวงพ่อพยายามจะทำแล้วก็ผสมประสานให้กับสังคมข้างนอกที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่ความละเอียดอ่อนของพุทธเนี่ยแต่ผมเองผมก็จะมีวิธีอธิบายง่ายๆคือผมจะไม่ค่อยอ่านหนังสือผมจะพยายามไม่ค่อยอ่านหนังสือจะสิ่งที่ต้องการที่จะเอาตัวเองเป็นบทเรียนในการที่ประทับประทังกับคนนอกก็คือเริ่มจากการฝึกฝนเอาที่ตัวเองเท่าที่จะทำได้เพื่อได้รับรู้สภาวะอารมณ์บางอย่างแล้วเราก็จะเพราะว่าวันหนึ่งก็เนี่ยปรึกษากับพระพุทธปรึกษากับคุณประยูนปรึกษากับครูบาอาจารย์บางคนว่าความจริงเนี่ยนะพุทธเนี่ยถ้าเราเขียนให้เป็นชาร์ตซึ่งยังทำไม่สำเร็จทั้งทีเขียนให้เป็นชาร์ตแผ่นเดียวง่ายแล้วจะทำแจกไปที่วัดโรงเรียนทั่วประเทศเป็นแสนแสนแผ่นเนี่ยคือเขียนให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นว่าเนี่ยจิตอยู่แบบนี้โยงไปแล้วกรรมไอ้ตั้งมโนวจีกายก่อให้เกิดอะไรต่อเนื่องเป็นไงไปที่ระบบของกรรมทั้ง12ข้อจะเป็นพยายามที่จะทำชาร์ตให้เห็นแล้วว่าจะตายแล้วไม่สูญจะต้องเป็นอะไรแบบนี ้ไปหาหนังสือจักรวาลชีวิตหรือนิยามชีวิตมาบ้าง ก็ นี่เหลืออยู่ประมาณ3-4เล่มมาบ้าง เหตุผลที่จะคิดจะทำแบบนี้ว่าเพราะว่าที่อธิบายอะไรทุกวันเนี่ยเพราะในสังคมแบบนี้จะบอกว่าเนี่ยแผ่นเดียวนี้นะซึ่งผมทดลองอธิบายคนโดยไม่ใช่ลึกซึ้งมันจะเป็นหยาบๆฮะแต่มันอธิบายให้เห็นว่าภาวะอันความหลุดพ้นไม่ใช่ภาวะนะฮะที่พุทธเรียกว่าหลุดพ้นเนี่ยคืออะไรเพราะหลุดพ้นจากอะไรที่วนกันอยู่แล้วก็สิ่งที่เหมือนกับสิ่งที่หลวงพ่อพูดไม่ใช่คำว่าประกาศได้ไม่ได้ไม่ใช่ทางพุทธเขามีไม่มีเนี่ยมันเป็นสภาวะบางอย่างที่เราคิดว่าเรา จักรวาลชีวิตเล่มเดียวใช่ไหมพ่อครับ ในยามชีวิตเล่มเอาหนึ่งมาทุกคนก็ได้มาแจกคนอื่นบ้าง EQ เหลืออยู่แค่สองมาสิหนังสืออื่นก็ได้หนังสือที่มันมีอยู ่นี่พอไปพยายามที่พื้นแบบนี้แล้วก็สู้กันเพราะต้องกลับมาเป็นสองเรื่องคือเราตอนนี้เช่นเราพยายามจะพูดว่าผีมีอ่ะ คือผีมีเนี่ยคนก็ไม่เข้าใจทำไมพูดเรื่องผีพูดเรื่องศาสนาบอกที่พูดไม่ใช่ว่าเอาเรื่องผีมาเป็นสาระสำคัญแต่ผีมีเพื่อให้บอกก่อนว่าบาปมีนะมันต้องการต่อไปนิดเดียวว่าบาปมีนะมันถ้าบาปมีเนี่ยกลัวทีนี้ความรู้สึกเช่นความรู้สึกของผมเองครับถ้าเมื่อก่อนผมคือไม่กลัวบาปไม่กลัวอะไรกินน้ำเมาจะนึกตบยุงตบอะไรนะครับแต่ทุกวันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรายังเป็นแบบนี้เราก็หลุดไปบ้างแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันก่อนคือเรากลัวในการที่จะทำให้อะไรเนี่ยตายหรือทำอะไรที่เบียดเบียนคนอื่นเรากลัวอย่างน้อยก็กลัวพื้นฐานว่ามันต้องกลับมาที่กูแน่เลยถ้ากูทำไปแบบนี้นะไม่มีทางเลยนี่เพราะความรู้สึกแบบนี้ผมอยากเพราะนั่นสิ่งที่เราพยายามทำนี้คือแค่ความรู้สึกเหล่านี้นะให้ออกไปก็ทดลองกลับมาที่ลูกเต้าหรือทดลองจากคนใกล้เคียงนะครับแต่ว่าที่ทดลองไม่ใช่ว่าในฐานะตัวเองผู้รู้ไม่ใช่แต่ในฐานะตัวเองเป็นสื่อถ้าในฐานะที่เป็นสื่อแล้วก็ทำอะไรได้แต่สิ่งที่ต้องทำตอนนี้ก็คือว่า ็ต้องพยายามไปดึงผู้รู้นะครับที่ปะทะประทังกับสังคมหรือผู้ที่ถูกสังคมเนี่ยเบียดมาอยู่นอกขอบทีนี้สังคมเบียดมาอยู่นอกขอบผมได้ไปกราบหลวงพ่อทัตตะที่ธรรมกายเหมือนกันผมก็บอกว่าใครจะเข้าใจยังไงก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ผมจะกราบเหมือนกับที่ได้กราบหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าต้องการแค่นี้ผมธรรมกายจะอวดร่ำอวดรวยอวดสมาธิมากผมไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ผมรู้สึกว่าถ้าการที่คนมานั่งสมาธิได้สักแสนคนจะด้วยความรู้สึกอะไรแต่ถ้าเขามีช่วงขณะหนึ่งช่วงขณะหนึ่งของสมาธิแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกสมาธิถูกไหมคณิกสมาธิเป็นแค่เบื้องต้นเนี่ยผมถือว่านั่นบุญมีนะความรู้จักยับยั้งชั่งใจได้อาจจะได้ก่อเกิดกับคนเลยมันก็ดีกว่าปล่อยให้คนไปเที่ยวเทคกินเหล้ากลางคืนขับรถชนอะไรกันตายเราก็พยายามที่จะมาในจุดเพียงระดับแค่นี้ ไม่มีอะไรนิยามชีวิต อย่ามา เอาไม่เล่มเดียวให้คนสนิทอย่างนี่ก็แจกคนหนึ่งคนก็จะยังบอกว่าได้เคยอ่านอันนี้ไปแล้ว ครับได้อ่านข้างหน้าผม คุณมาคุณนันมาแฟนคุณมานี่ก็ได้ไปแล้วเนี่ย ครับ นี่ยังไม่ได้มานี่ก็ได้ไปแล้วนี่นะพวกนี้แต่หน้าอันนี้รู้สึกบทผู้พิมพ์ผู้โฆษณาบทเราพิมพ์ฟ้าไปก็แต่คุณไปอีกเล่มนึงก็ได้อ่ะแฟนคุณน่าจะเล่มนึงแล้ว ขอบคุณครับคุณพ ่อเอาเล่มคุณนันยาเอาไปฝากให้เปิดไปได้คุณน่าเหรอไอ้นั่นมันยังไม่จบไอ้เล่มนิยามชีวิตเนี่ยอาตมาเขียนลงเราคิดอะไรแล้วก็ตั้งที่จริงจะเปลี่ยนชื่อเป็นจักรวาลชีวิตนิยามอย่างชีวิตมันรู้สึกชื่อมันจะเบาไปตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อใหม่ถ้ารวมเป็นเล่มครบแต่มันยังไม่ได้รวมเล่มที่ยังเขียนต่ออยู่ทุกวันนี้เขียนอ้าวแล้วจะแจกกันสิต่อกันอยู่ตอนนี้ยังเขียนต่อยังไม่ได้รวมทั้งหมดซึ่งอันนี้ก็รวมชี้เรื่องกรรมก็เขียนเรื่องกรรมเรื่องเขียนเรื่องธรรมนิยาม5ธรรมนิยามว่าแล้วก็มาเป็นเน้นกรรมที่เห็นว่าอุตตุก็ดีพีชะเพราะทุกสิ่งอย่างในมหาจักรวาลนี้มันมีอยู่แค่นี้นี่อุตตุพีชะจิตกรรมธรรมะเท่านั้นเอง อุตตุคืออ ุตตุก็คือพลังงานในมหาจักรวาลนี ้พีชะ ก็คือพลังงานก็พลังงานหมดแหละทุกอย่างในมหาจักรวาลนี้คือพลังงานที่เข้ามารวมตัวแล้วก็เคลื่อนไหวแล้วก็สลายแล้วก็หมุนเวียนยาวๆอยู่เท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกมันก็อิปฏิกิริยาคือพลังงานนอกจากพลังงานจะเกิดเป็นพลังงานศักดิ์หรือพลังงานจนก็เท่านั้นเองพลังงานเท่านั้นในมหาจักรวาลนี้มีแต่พลังงานจิตวิญญาณก็พลังงานตั้งแต่เริ่มเป็นพลังงานที่ยังไม่ใช่จิตวิญญาณเป็นพลังงานอุตตุดวงอาทิตย์ก็มีพลังงานอยู่ในดวงอาทิตย์มากมายหรือว่าจะเป็นกลุ่มกาแล็กซีซับซ้อนอยู่ในนั้นมีพลังงานทางฟิสิกส์ทางเคมีอยู่อีกเท่าไหร่ก็พลังงานทั้งนั้นยิ่งใหญ่แต่ไม่มีชีวะยังไม่เป็นชีวะจนกว่าจะแตกตัวออกมาเป็นโลกมีอุณหภูมิมีระดับหนึ่งจนจะเกิดเป็นพีชาเป็นชีวะขึ้นมาชีวะก็มี2แบ่งออกเป็นพีชากับจิตเท่านั้นเองมาในระดับชีวะและชีวะก็เป็นซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอันนี้แบ่งเป็นพวกอนุปาทินกะสังขารไม่มีวิญญาณครองแต่เป็นสังขารธรรมที่ปรุงแต่งเองตัวเองได ้เช่น ก็พิชะพืชทั้งหลาย เช่นต้นไม้ต้นไร ใช่ต้นไม้ต้นไรพืชต่างๆพวกนี้มันแต่มันไม่มีเวทนาไม่มีความรู้สึก จะมีธาตุรู้ของตัวเอง ใช่ขันห้าของมันไม่ถึงขันห้ามันมีรูปไม่มีเวทนามีสัญญามีสังขาร แต่ถือมีธาตุรู้บางอย่างมีสัญญาม ีสัญญาไม่ถึงธาตุรู้ทีเดียวไปถึงวิญญาณไม่ถึงจิตแต่เป็นพลังงานที่มีชีวะมีการกำหนดรู้ มันรู้ว่านี่แสงอันนี้ดินอันนี้น้ำอันนี้ลมอันนี้ธาตุที่มันจะต้องเอาอันนี้มันสังเคราะห์เอาสิ่งที่ไม่ เป็นผลเป็นดอก มันสังขารของมันได้โดยตัวอัตโนมัติของมันเองพิชะและธรรมจิตจิตตั้งแต่เดรัจฉานมาจนกระทั่งถึงมนุษย์แล้วก็เพราะจิตนี่แหละพลังงานระดับจิตเนี่ยจึงจะรู้จักกรรมรู้จักธรรมะจิตในระดับอเวนยสัตว์ก็ไม่สามารถที่จะรู้กรรมรู้ธรรมะต้องจิตในระดับเวนยสัตว์ที่สอนกันพูดกันรู้เรื่องเข้าใจได้จึงจะพอรู้กรรมรู้ธรรมะ ทีนี้เวนยสัตว์เนี่ยรวมไปถึงในพวกที่ไม่มีรูปเนี่ยพวกไหนพวกผีพวกเปรตพวกนี้เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะรู้ไหมพวกสัตว์นรกเวลา สัตว์นรกมันก็พวกอเวนยสัตว์สอนไม่ได้เวนยสัตว์สัตว์ที่สอนได้สอนได้ก็ยังมีอีก2ขั้นสอนได้ในระดับโลกุตระกับโลกียะสอนได้ในโลกียะก็ระดับนึงสรุปจากกัลยาณธรรมรู้จักคุณงามความดีก็ใฝ่ความคุณงามความดีก็เป็นศาสนาได้เป็นอะไรก็ได้ภาคเพียรได้หรือแม้แต่สามัญก็ยังมีการปรารถนาดีอยากจะทําดีคนจะใฝ่ความดีก็มีแต่อยู่ในระดับโลกียะจนตั้งถึงขั้นธรรมะในระดับโลกุตระธรรมกับโลกียธรรมนั่นของพุทธเรามีศาสนาอื่นไม่มีโลกุตระธรรมไม่มีมีศาสนาพุทธนั้นธรรมะที่สูงเมื่อรู้โลกุตระธรรมจึงจะเห็นชัดในเรื่องกรรมพูดถึงเรื่องกรรมศาสนาหลายศาสนาโลกียะเขาก็รู้จักกรรมเหมือนกันเข้าใจกรรมและพยายามภาคเพียรกรรมที่เป็นกุศลกรรมที่ดีเหมือนกันแต่ยังไม่รู้รายละเอียดลงไปในจิตวิญญาณในพลังงานระดับจิตที่ชัดเจนเหมือนพุทธในพุทธนี่ศึกษาจิตอย่างละเอียดรู้แจ้งแทงทะลุจนกระทั่งถึงที่สุดว่าจิตคืออะไรจึงรู้จักว่าพระเจ้าคืออะไรจึงเห็นความจริงว่าพระเจ้าไม่ใช่กอดอยู่ที่ในที่มีอำนาจมาบันดาลมาโดนอะไรเพราะพระพุทธเจ้าถึงเกิดมาในยุคนั้นเป็นขบถเพราะในยุคโน้นในยุคพระพุทธเจ้าในพุทธสมัยในพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาท่ามกลางศาสนาที่เป็นพระเจ้าเท่านั้นศาสนาต่างๆนานานั้นมีมากมายศาสนามีพระเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าเขามาขบถไม่มีพระเจ้าอยู่ทุกท่าน จิตเมื่อหลุดออกจากระบบกรรมเนี่ยนั่นจะไปรวมกันยังไง จิตไม่ได้หลุดออกจากระบบกรรมกรรมกับจิตไม่แยกกันแยกกัน จิตที่ไม่ต้องมาเวียนว่าย ถ้ายังมีจิตอยู่ใช่ถ้ายังมีจิตอยู่จิตยังอยู่ในยังไม่ปรินิพพานยังไม่แตกสลายยังไม่สูญสลายอย่างแอบโซลูทจริงๆจิตที่ยังจะต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้ไม่ว่าจะเป็นปิดจิตพระโพธิสัตว์หรือแม้แต่จิตในระดับตรัสรู้เป็นสัมมาสัมโพธิญาณแม่พุทธเจ้าที่ยังประชนชีพอยู่ก็ยังมีจิตอยู่ในร่างกายขันธ์ของพุทธเจ้าจิตเหล่านี้ยังมีกรรมที่พูดกันทุกวันนี้นี่พูดกันเพี้ยนๆหมดกรรมพระพุทธเจ้าก็ไม่หมดกรรมไม่หมดวิบากกรรมถ้ายังไม่ปรินิพพานคือมันเพี้ยนไปมากนิพพานกับปรินิพพานก็อธิบายกันไม่ได้นิพพานคือผู้ที่สามารถนิพพานคือสามารถดับกิเลสได ้อยู่ใน กิเลสตายนิพพานนี่จำกัดความได้หรือแปลคำได้ชัดๆเป็นการตายของกิเลสเพราะการตายของกิเลสในคนเป็นๆก็เป็น ที่เห็นได ้นิพพานที่เห็นได้จนกว่าท่านจะดับภพจบชาติและตายจากร่างนี้ไปแล้วแล้วท่านก็หมดภพหมดชาติอีกเมื่อนั้นแหละปรินิพพานแล้วจึงจะเลิกกรรมกรรมก็เป็นอันจบไปด้วยโดยปริยายไม่ว่าอกุศลกรรม ที่พลังงานพลังงานของจิตดวงนั้น สลายแยกสลายไปเลย ไม่มีสภาวะ ไม่มีสภาวะที่จะเกาะกลุ่มอีกเลย พระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ไม่ม ีไม่มีปรินิพพาน หายออกไปจาก ใช่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็จบสุดก็ตรงที่ท่านเมื่อสร้างศาสนาของท่านเสร็จเป็นภาระสุดท้ายเมื่อสร้างศาสนาขึ้นมาในยุคการให้แก่โลกแต่ละพระองค์แต่ละองค์ท่านก็จบไปก็มีที่จบ พลังที่ทำให้ท่านมีจุดของความมุ่งมั่นที่ต้องเวียนว่ายกลับมาสร้างศาสนานี้มาจาก พลังงานจิตนี่แหละ มาจากจิตของท่านเอง ใช่จิตของแต่ละบุคคลมีปณิธาน มาจากปณิธานของจ ิ ต ใช่ปณิธานแล้วปณิธานมาปณิธานแล้วก็สร้างกรรมปณิธานคือความตั้งจิตตั้งใจเมื่อตั้งแล้วก็ทำให้สมกับที่ปณิธานที่เราตั้งให้เป็นผลสำเร็จเป็นไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดความสำเร็จไปตามลำดับ แต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็คนก็ต้องรู้จักจุดจบเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยเป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์นี่ก็โอ้ยวนเวียนกว่าจะได้ถังสมเป็นพระพุทธเจ้าก็มาทำงานให้แก่โลกเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะช่วยเหลือโลกหรือคนสัตว์แล้วก็สร้างสัพพัญญุตญาณให้บรรลุสมบูรณ์เท่านั้นเองเมื่อถึงครบสมบูรณ์แล้วครบหน้าที่ก็เป็นจุดสุดท้ายใครจะไปยิ่งใหญ่ถ้าเท่าสร้างศาสนาได้สำเร็จถ้าศาสนาได้สำเร็จก็จบแล้วก็ให้คนอื่นสืบทอดไปคนเราขนาดเป็นอรหันต์หรือเป็นอริยะเบื้องต้นยังรู้จักจุดพอเราได้อันนี้เท่านี้ก็พอได้อันนี้เท่านี้พอแล้วพระพุทธเจ้าทำไมรู้จักจุดพอได้ไงแต่ก็มันก็พอแล้วศาสนาก็จบแล้วมันก็อีกถ้าต่ออีกมันก็วนเวียนกลายเป็นพระเจ้าก็ต้องมานั่งวนเวียนอยู่สร้างศาสนาไปอีกก็ทำอย่างนี้อีกก็ท่านจะไปมีอะไรมันสุดแล้วก็สุดยอด นะพระอรหันต์สาวกนี่ก็ปรินิพพานได้เหมือนกัน ได ้พ้นไป ใช่มันมีผู้ที่ปรินิพพานได้มีสิทธิ์ปรินิพพานก็มีพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เมื่อพอได้บรรลุอรหันต์แล้วก็สามารถจะปรินิพพานก็ทำได้ พระโพธิสัตว์เนี่ยที่ยังคงอยู่เพราะจิตอันตั้งอธิษฐานของตัวเอง มีปรินิพพานทั้งจิตเพื่อที่จะทำงานอย่างน้อยก็กตัญญูกตเวทีต่อพระศาสนาต่อพระพุทธเจ้าที่ท่านให้สิ่งวิเศษคืออริยคุณที่วิเศษนี้ให้แก่เราได้รับจากที่ท่านเอามาเปิดเผยเอามาสอนเอามาแนะนำให้เราจนกระทั่งปฏิบัติได้ผลโอ้โหสิ่งวิเศษนี้เราก็ตอบแทนพระคุณสืบสานพระศาสนาต่อแทนให้ท่านแต่พระโพธิสัตว์ก็คือผู้สั่งสมบุญบารมีไปหลายผู้หลายท่านก็รีทายกลางทางไม่ไปถึงสุดยอด รีทายแล้วจะมีผลเป็นยังไงครับ อ้าวก็เลิกเลยก็จบท่านก็พระโพธิสัตว์ที่สูงเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ที่บรรลุจุดนิพพานแล้วท่านยังไม่ปรินิพพานท่านก็วนเวียนมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางเถรสมาคมหรือทางก็ศาสนาพุทธในเถรวาทนี่ก็เห็นว่าอาตมานอกรีดอาตมาบอกพระอรหันต์เกิดได้อีก คืออ าตมาพูด คือพวกเราเนี่ยไม่ใช่พุทธเราเนี่ยเพราะไปติดจนตรงถ้อยคำตำราติดแต่ตัวเองร่ำเรียนแล้วก็คิดว่าถูก ซึ่งอาตมาบอกว่าพระอรหันต์เกิดอีกเนี่ยเขาเถียงยันหัวชนฟ้าเลยพระอรหันต์จะไปพูดว่าท่านไปเกิดท่านเกิดอีกได้ท่านบำเพ็ญโพธิสัตว์มหาสัตว์ไปอีกมีบางองค์ท่านก็ปรินิพพานตายแล้วมาเกิดอีกท่านก็ตั้งจิตของท่านดับภพจบชาติของท่านคือเรื่องของท่านถ้ามีสิทธิ์พระอรหันต์ท่านตัดวัฏสงสารดับภพจบชาติได้ท่านได้รับความรู้วันนี้แล้วจริงบรรลุธรรมสิ้นกิเลสสิ้นชาติสิ้นภพได้จริงแต่ท่านจะเกิดอีกวนเวียนอีกเป็นวิภวตัณหาเป็นตัณหาอุดมการเพื่อมนุษยชาติไม่ได้เพื่อตัวตนท่านหมดแล้วอัตตาท่านหมดจริงๆท่านไม่ได้เพื่อตนจริงๆอัตตาอัตนิยาท่านไม่มี แต่เวลาท่านกลับเวียนกลับมาเกิดใหม่เนี่ยยังมีกรรมที่ต้องใช้ แน่นอนในขณะพระพุทธเจ้าที่ในปางพระพุทธเจ้าที่เกิดมากรรมก็ยังต้องมาใช้อาศัยท ่ านจะต้องมีกุศลกรรมได้รองรับเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองมามีอะไรต้องอลังการเป็นกุศลกรรมกุศลวิบากถ้าก็มีของท่านอกุศลวิบากก็ยังตามท่านที่เศษเหลือเช่นท่านบอกว่าท่านถูกพระเทวทัตกลิ้งหินทับประบาดก็เพราะวิบากที่ท่านเคยฆ่าน้องชายต่างมารดาตายไปในปางหนึ่งในชาติหนึ่งตั้งแต่อดีตท่านก็ยังเล่าอยู่ในพระไตรปิฎกนี่ก็มีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุที่ถูกพระเทวทัตมานี่ก็คือเศษวิบากที่เหลือมาตั้งแต่ท่านเคยฆ่าน้องชายต่างมารดา ที่ระดับพระเจ้าของพราหมณ์อินดูกับเทวดาเนี่ยจะเกิดความแตกต่างหมายถึงว่ารากของพื้นความคิดที่มานี่อันนี้ผมกราบหลวงพ่อเพื่อเป็นความรู้เพราะว่าตอนที่เขาคือผมเชื่อว่าเวลาเขาจะอะไรอย่างเท่าแต่เขาจะแปลผิดหรือแปลถูกเท่านั้นเขาต้องสัมผัสอะไรบางอย่างที่ระดับของพระผู้เป็นเจ้าของเขากับระดับเทวดาเนี่ยจะแตกต่างกันยังไง เป็นสมมตินะ เป็นสมมติที่จิตนี่มันเชื่อว่าเป็นอันนี้มีอันนี้แล้วมันก็เกิดนิมิตอย่างนั้นจริงเป็นได้แต่ไม่ได้อุปทานมันจะของจริงแต่เขาไม่รู้ว่าของจริงหรือของไม่จริง เพราะมันมีจริงๆที่เขาได้รับอุปทานเป็นรูปเป็นร่างเป็นสิ่งที่เกิดซึ่งเป็นอัตตาจิตปั้นขึ้นมานิมิตขึ้นมาแล้วก็เป็นได้เกิดจากภาวะของจิตที่ไม่รู้เท่าทันไอ้เขาหลงมันเป็นจริงไอ้คำว่าหลงนี่ก็ผู้ที่เขาหลงนั้นเขามีจริงนะเขาเห็นจริงเช่นว่าเขาเห็นผีเห็นรูปร่างเป็นตัวเป็นตนอย่าว่าแต่เห็นเป็นรูปทางตาอายตนะตาอย่าว่าได้มีเสียงในอายตนะหูเท่านั้นเลยครบทุกอายตนะ6ทุกอายตนะ6เขาเห็นจริงๆแม้แต่สัมผัสกอดรัดเป็นมีเนื้อมีหนังมีตัวมีตนมันก็ยังว่าคนที่มีเมียเป็นนางตานีนี่เป็นตนเขามีตัวมีตนสมสู่อยู่ด้วยกันเออมันก็มีจริงๆนะแต่คนอื่นไม่เห็นกับเขาแล้วเขาคนเดียวจริงๆปั่นลมปั่นแรงจะเป็นจริง ๆถ้าจิตเชื่อ จิตเชื่อแล้วจิตเป็นเรื่องนี้ต้องศึกษาจิตจริงๆนะถ้าจะรู้เราจะเข้าใจเดิมพวกนี้อาตมาเคย เชื่อแล้วเวลาเขาถือว่าเขาสัมผัสเนี่ยเพราะจิตเขาสัมผัสหรือว่าเพราะธาตุมันได้เปลี่ยน ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันไม่มีหรอกแต่เขามีอยู่คนเดียวอุปทานมันไม่มีจริงเมื่อก็เห็นรูปเห็นจริงๆเลยเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างแต่ความจริงมันไม่มีมันเป็นนิมิตที่เขาก็ถ้าทางแพทย์ก็ว่าเป็นภาพลวงภาพหลอนเสียงแววแต่ก็ได้ยินจริงๆรูปก็เห็นจริงๆเป็นตัวเป็นตนได้สัมผัสแต่ต้องแต่เนื้อต้องตัวจริงๆมีรูปมีร่างมีตัวมีตนมีอะไรเหมือนจริงๆของเขาจริงๆแต่มันไม่มีจริงอาตมาเคยพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์สะกดจิตเนี่ยสะกดแล้วก็บอกเอานะตั้งแต่สัมผัสเนี่ยเอานะร้อนนะเย็นนะนี่ง่ายแม้แต่ถึงขนาดเราบอกเอานะจะเอาเหล็กแดงเผาไฟหนาบที่แขนนะหนาบปั๊บที่จริงเราเอาติดสอแท่งเดียวไม้บรรทัดอันแต่พับก็ติดโอ้โหสลัดเลยพองเลยไม่ใช่เชื่อธรรมดาพองขึ้นมาเห็นทันทีเลยเหมือนได้รับไฟนาบจริงๆเลย กับเหมือนในด้านกลับก็เหมือนกับที่จิตทำให้เชื่อว่าไอ้นี่ไม่ร้อนแล้วก็ เชื่อว่าร้อนไงเชื่อว่าจริงไงเชื่อว่าไฟจริง ในด้านกลับที่เชื่อพวกของศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อไม่ร้อนแล้วก็พอใส่ว่าไม่ร้อนก็ไม่ร้อนจริง ใช่บอกว่าไม่มีนะอันนี้ไม่มีนะแล้วก็ทางตานี่แหละก็สะกดจิตแล้วก็สั่งต่อไปนี่นะนี่ไม่มีอะไรหรอกนะตั้งแต่ที่มีไอ้นี่ตั้งอะไรอยู่นี่ไม่มีเลยเขาสั่งแล้วก็เอาลืมตามาดูสิเขาก็ไม่เห็นไม่มีหรือให้มีกูจะเห็นนั่นเห็นนี่เห็นนี่มีเห็นนี่นะเราเคยเล่นนี่บอกให้เล่นเห็นเสือเราเคยทำนะเสืออยู่ข้างหน้านะลืมตาก็มาโอ้โหวิ่งเลยกลัวเสือวิ่งนี้เลยเห็นเสือ ที่ผมกราบหลวงพ่อเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเทวดากับภูมิเทวดากับภูมิมนุษย ์ต้องเข้าใจคำว่าเทวดานะเทวดาก็คือจิตอย่าไปนึกถึงจิตที่มันอยู่นอกเราต้องพิสูจน์ในร่างกายนี้เท่านั้นจิตวิญญาณคือพลังงานที่อยู่ในจิตในตัวของเราตัวของเรานี่พร้อมหมดแล้วจิตจะพิสูจน์พระเจ้าจะพิสูจน์เทวดาจะพิสูจน์ผีอะไรอยู่ในตัวเรานี่หมดแล้ว อะไรเป็นผีอะไรเป็นเทวดาไม่ได้นอกจากจิตนอกไปจากจิตไม่มีผีนอกไปจากจิตไม่มีเทวดาอยู่ในจิตเท่านั้นที่มีผีที่มีเทวดาเพราะฉะนั้นผีจะไปอยู่ป่าชาที่ไปอยู่ต้นไม้ผีจะไปอยู่ไปนั่นไอเนี่ยอะไรก็ว่ามันไม่มีหรอกมันเป็นไปไม่ได้ ที่ผมกราบเนี่ยหมายถึงกราบถามหลวงพ่อเนี่ยหมายถึงว่าในแง่ของพลังงานที่หลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยโดยระบบกรรมที่ต้องจัดสรรให้ไปเกิดที่อย่างนี้ในภูมิถ้าห้าภูมิตามที่เราว่าเนี่ยคือเทวดาเปรต ภูมิก็คืออารมณ์ของจิตพลังงานของจิตที่มันยังไม่ได้แตกสลายมันยังเป็นตัวจะเรียกว่าอัตตาก็คือสภาพอัตตาคือพลังงานเกาะกลุ่มมันนั้นอยู่แต่มันไม่ได้เป็นอัตตาเหมือนกับอย่างศาสนาอื่นที่ว่าเกิดแล้วจะเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไปล่องลอยเป็นนั่นไปเป็นอนุนันนี้แล้วก็มีตัวมีตนมีรูปมีร่างมันไม่มีพลังงานมันอนัตตาพลังงานจิตวิญญาณมันอนัตตามันไม่มีตัวตนหรอกมันอสรีรังมันไม่มีภาพอสรีระมันไม่มีสรีระมันไม่มีตัวตนอสรีรัง เพราะเราตายที่ว่าจะไปภูมิเทวดาจะไปเนี่ย เป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์เป็น แต่เพราะกรรมกำหนดไหมครับ ความรู้สึกจิตเอางี้คุณนอนหลับคุณไม่ได้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายคุณอยู่กับจิตภพของจิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นในภพของจิตของคุณนั่นแหละถ้าเป็นอาการของจิตความรู้สึกของจิตเป็นเช่นใดอบายหรือทุกข์นรกก็คือสภาพที่ไม่สบายสภาพที่ทุกข์ร้อนก็ เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแหละคุณฝันในขณะที่คุณกำลังอยู่ในอะไรก็ไม่รู้ละในสภาพที่อยู่ในภวังค์ในนั้นเป็นภาพฝันภาพเรื่องราวที่มันโอ้โหพบอันนั้นเจออันนี้ทุกร้อน ยาเดือดร้อนอย่างงนอย่างงี้อะไรนั่นแหละเป็นสภาพที่อบายที่ทุกร้อนที่นรก นี่ตอนผมตาย ก็เป็นอย่างนี ้ทีนี้ผมตาย ก็เป็นอย่าง น ี้ ผมจะมีสิทธิ์เลือกไหมว่าผมจะไป เลือกไม่ได้หรอกกรรมจำแนก เพราะกรรมจะเป็นตัวจำแนก จำแนกกรรมังสเตวิภัชติกรรมจำแนกทุกอย่าง กรรมก็ต้อง ไปดาวเองไม่ได้ ไปที่ห้าภูม ิใช ่ทีนี้พอไปที่ภูมิเทวดาเนี่ย นั่นแหละมันก็อยู่ในสภาพนั้นไงก็เหมือนคุณนอนหลับฝันกำลังแหม่ตอนนี้กำลังฝันสบายฝันสุขฝัน สภาพของจิตอันนี้เพื่อที่จะแล้วระหว่างที่ไปหมายกรรมจำแนกให้ไปเสวยอยู่ในภูมินั้นไปอยู่ในภูมินั้นหมดวาระแห่งกรรมจะต้องกลับมาเกิดในตอนที่เขาอยู่เป็นเทวดาเนี่ยตอนจิตอยู่ในสภาวะอันนั้นเนี่ยเขาจะต้องรับผลกรรมที่เป็นอกุศลกรรม ก็ตอนนั้นผลกุศลผลสุขหรือว่าผลที่ได้มันสบายมันก็ได้รับอันนั้น พอหมดเวลา อยู่หมดเวลามันก็ไปอื่น อาจจะกลับไปที่นรก ใช่มันมีพลังงานที่สั่งสมที่เราเองเราไม่วิทยาศาสตร์อะไรก็ยังค้นไม่ได้มันเป็นกรรมวิบากที่สั่งสมจะเป็นกุศลหรืออกุศลที่เราได้ก่อมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตามมันไม่สูญสิ้นไปอาตมาเคยเปรียบว่าเนี่ยในแต่ละของอัตตาอัตภาพของแต่ละคนเป็นของตนกรรมสกตาเป็นของตนทั้งหมดนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมันเริ่มต้นเมื่อไหร่พระเจ้าท่านตรัสว่าท่านไม่เคยรู้จักที่ต้นของสัตว์โลกท่านไม่เคยอวดดีว่าโอ้มีพระเจ้ามาสร้างอีฟสร้างอาดัมท่านไม่เคยพูดท่านไม่เคยบอกว่าท่านบอกว่าท่านยอมรับว่าท่านไม่รู ้มาแล้วก็เห็นมีอยู่แล้ววน ๆ อย ู่ ว นแล้วนี่แล้วก็ท่านมีสัจจะที่พิสูจน์ด้วยท่านสามารถระลึกชาติได้นี่ย้อนการไปที่ท่านได้ผ่านการเกิดมาเป็นแสนชาติหลายแสนชาติวัฏกับสังวัฏกับไปตั้งเท่าไหร่ท่านระลึกได้จริงแล้วนำสิ่งนั้นมาเล่าสู่เราฟังได้ว่าในไม่รู้กี่แสนกี่แสนแสนแสนล้านล้านชาติท่านผ่านการเกิดนั้นท่านระลึกได้แต่ไปต้นตอจริงๆว่ามันเริ่มเกิดเมื่อไหร่ท่านระลึกไม่ถึง ขณะพระพุทธเจ้า ขณะพระพุทธเจ้าระลึกไม่ถึงท่านก็ยอมรับว่าท่านระลึกไม่ถึงท่านไม่อวดดีว่าโอ้ยท่านรู้จักพระเจ้าท่านเป็นพระเจ้าใหญ่สร้างอาดัมสร้างอีฟมาสร้างโลกสร้างมหาจักรวาลไม่ฉันไม่เอาท่านยอมรับว่าไม่มีอันนี้ใครจะเก่งกว่านี้ก็ช่างเขาท่านเองท่านยอมรับว่าไม่มีแต่ท่านรู้ว่ามีชาติแต่ปางก่อนแน่นอนมีชาติแต่ปางก่อนแน่นอนทีนี้พลังกรรมที่มันบวกมันลบมันบวกมันลบมันบวกมันลบก็สังเคราะห์ด้วยวิบากกุศลกับอกุศลเท่านั้นสังเคราะห์กันมาเรื่อยๆมา พ้นสภาวะ ไม่หายไป สภาวะธรรมชาติ พอจะระลึกชาติไปแล้วจะเห็นได้โอ้โหท่านถึงได้ยืนยันว่ามันสั่งสมอย่างนี้เองนะมันก็สังเคราะห์กันมาเพราะงั้นกรรมจำแนกสัตว์มางี้เอง มันสภาวะธรรมชาติคือผู้ที่จัดระบบของกรรมจัดระบบความสัมพันธ์ของพลังงานต่างมิติกันทั้งหลาย กรรมแต่ของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นพลังกรรมที่เป็นกุศลอันมากมายก็มีฤทธิ์มีแรงมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ของแต่ละบุคคลไม่ใช่ว่าของคนนี้มาเป็นของคนนี้ไปขอเอาของพลังงานพระเจ้าแล้วก็ของเอาของกลางจากคนนั้นมาให้ไม่ได้กรรมเป็นของของตนกรรมสโกมีกรรมทายาโทกรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนกรรมเป็นของของตนตัวเองรับเป็นทายาทของกรรมไม่รับไม่ได้ต้องเป็นทายาทของกรรมแบ่งทายาทเป็นแบ่งมรดกกันก็ไม่ได้ต้องรับมรดกของตนของกรรมของตนตั้งแต่เริ่มต้นกรรมเป็นของของตนเมื่อรับมรดกเป็นทายาทกรรมทายาโทกรรมทายาทเป็นทายาทของกรรมก็คือกรรมของตนจะไปแบ่งให้คนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้ไปรับของใครมาก็ไม่ได้เอาไปแบ่งให้ใครก็ไม่ได้ทุกวันนี้นี่แบ่งบุญแบ่งบาปอะไรกันนี่ไอ้บาปไม่แบ่งแล้วไม่มีใครเขาเอาแบ่งให้ใครเขาเอาแบ่งบุญกันทุกวันนี่อุตริมากมายแบ่งไม่ได้ถ้าแบ่งได้นี่อาตมามีบุญคุณแบ่งเอาไปเดี๋ยวนี้ยังไม่ทันตายจากไปหรอก แต่กรรมอโหสิกันได ้อโหสินั้นมันเป็นปฏิกิริยากรรม เป็นเรื่องของเจตนาของกรรมของเราเองเราเองเราจะไม่เอาแล้วเราขอวางขอเลิกอภัยแล้วไม่เอาแล้วไม่ติดแล้วจะมีความผิดความถูกมีความโลภความโกรธแก่กันและกันมีราคะแก่กันมีโทสะแก่กันขอเลิกเราตั้งใจเราเองเลิกแล้วก็ล้างของเราเองนี่คืออโหสิกเพราะงั้นกรรมต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นพลังที่สั่งสมเป็นกุศลมันก็เป็นนามธรรมที่ใครบรรยายยากเป็นอจินไตยแล้วมาช่วยท่านจะมีอันโน้นอันนี้เป็นพลังกุศลที่มีมากมายเกิดมาอันนู้นก็ช่วยอันนี้ก็ช่วยอันนี้ก็ช่วยเราไม่เห็นตัวหรอกแต่มันเป็นพลังจะเป็นได้ไม่ต้องขอก็ได้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนร้องขอต่อใครกรรมจะพากำเนิดกรรมจะเป็นที่พึ่งของเรากรรมเองเราเป็นถ้าเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรก็เรานั่นแหละกรรมเจ้ากรรมนายเวรของเราเองเรามีกรรมอันเราสั่งสมเอง เพราะเจตจำนงแห่งจิตของเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ส ุดนำพาเจตจำนงเป็นตัวนำพาแล้วก็ไปสู่ความจริงที่มีเจตจำนงนั้นให้ได้ต้องประพฤติต้องทำกรรมคือต้องกระทำกระทำจนสำเร็จผลเมื่อสำเร็จผลก็เป็นได้ก็เป็นสิ่งที่เกิดที่เป็น เพราะถือว่าเจตจำนงแห่งจิตจะเป็นผู้กำหนด ทิศทาง ทิศทางไปสู่กรรม ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นอกุศลเจตนาอกุศลมุ่งหมายเสียมันก็ป่าไปผิดป่าไปเร็วถ้ากุศลมันก็เป็นเจตนาที่ดีแล้วมันก็ต้องแล้วก็ต้องตั้งคืออธิษฐานอธิษฐานก็คือตั้งจิตทุกวันนี้อธิษฐานขอเลยอธิษฐานไม่เคยมีพระบาลีก็ไม่เคยแปลว่าขออธิษฐานที่เราขอให้ได้นมขอดีตั้งจิตไม่ใช่ขอตั้งไปสู่กุศลตั้งให้เสียสละสิมันเป็นกุศลถ้าไปตั้งขอเอาขี้โลภด้วยมันตั้งเลวแล้วตั้งบาปแล้วว่าไงอธิษฐานแปลกันผิดแล้วก็เพี้ยนไปหมดศาสนาทุกวันนี้ไม่รู้ทำกลายเป็นไปถือหาพระหาเจ้าพระเจ้าก็อ้าวตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาความดีความงามเอาปรารถนาใครมันก็อยากได้ทั้งนั้นความดีความงามความเป็นกุศลก็อยากได้แต่ควรจะตั้งไม่ใช่ไปควรจะจิตเนี่ยมันเกินกรรมมโนกรรมเราทำให้จิตของเราเกิดอาการขี้โลภเป็นราคะเป็นโลภะมันก็ผิดแล้วมันผิดทันทีเพราะนั้นสอนพระสอนผิดตั้งจิตนะขอให้ร่ำให้รวยอธิษฐานเอาขอให้ร่ำให้รวยอ้าวให้ร่ำให้รวยไปขอเอาได้มันก็ดีดิขอให้ร่ำให้รวยไปขอทำไมจริงๆแล้วมันซับซ้อนพระเจ้าไม่ได้สอนให้ร่ำให้รวยพระเจ้าให้สอนให้สละออกให้หมดผู้สละออกให้หมดตั้งหาเราคือผู้สุดยอดมนุษย์น่ะท่านจะมาสอนย้อนแย้งได้ไงมาสอนให้เราไม่รวยให้โลโมโทสันไม่ต้องลาพระธรรมิกาโดยธรรมก็คือคุณขยันสิคุณทำเกิดกรรมคุณสร้างคุณก่อคุณลงมือทำกายกรรมวจีกรรมลงมาคุณกระทำอันนั้นเป็นสิทธิของเราที่เราสร้างเราทำจริงเมื่อคุณมีสิทธิอันนี้ท่านก็สอนให้แจกจ่ายเจือจานให้เอื้อเฟื้อคนอื่นตัวเองสร้างอย่าไปกินแรงคนอื่นเพราะมันเป็นภาระเป็นหนี้เป็นบาปเป็นหนี้เวรหนี้กรรมเพราะงั้นอัตหิอัตโนนาโถเราต้องพึ่งตนเองมีแรงงานมีความรู้ความสามารถสร้างให้พอที่เรากินเขาใช้เหลือแล้วเราก็เกื้อกูลคนอื่นมันก็เป็นกุศลกรรมของคุณเหมือนฝากธนาคารยิ่งได้ให้ก็เท่ากับฝากธนาคารไว้เกิดมาทำไมคนนี้รวยมีเงินขาบจนเงินทองมาก็ของเขาเองอ่ะอยู่ดีๆมันเลือกเกิดเอาใครก็อยากเกิดรวยมันเลือกได้เหรอ แต่ทำไมพอมาเกิดใหม่เขาถึงเลวตอนจิต มันเป็นโลกีต้องแบ่งโลกีต้องแบ่งโลกีกับโลกุตระให้ออกโลกีเนี่ยคุณทานคุณให้คุณอะไรมันก็เป็นของคุณแต่คุณเองคุณไม่ได้เคยล้างความโลภโกรธหลงในตัวของคุณเลยคุณไม่เคยรู้จักกิเลสไม่รู้จักพิธีล้างกิเลสของโลกุตระเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีความเข้าใจของโลกุตระธรรมซึ่งรู้จักสัจจะว่าคุณต้องให้เขาคุณต้องอ่อนโยนคุณต้องเพื่อกูลเผื่อแผ่คุณจะไปเอาเปรียบเอารัดอันนั้นเป็นสัจจะที่ดีกว่าแต่คุณไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ไม่ได้ละกิเลสตัวเองกิเลสมันก็บันดาลให้คุณมาพอมีกุศลว่าคุณได้ทานคุณได้ช่วยเหลือคุณได้มีอะไรอะไรเป็นกุศลพวกทางโลกีไปคุณเกิดมาคุณก็รับทางโลกีเกิดมาสวยเกิดมารวยเกิดมามีตำแหน่งยศศักดิ์เสร็จแล้วคุณก็ใช้คนมีโลกียะที่ไม่มีโลกุตระเป็นหลักประกันนี่แหละมันยิ่งสวยเพราะถ้าคุณรวยคุณก็เอาอำนาจความรวยไปที่ได้ทำบาปซ้ำซ้อนอีกคุณโลภคุณเห็นแก่ตัว คุณมีอำนาจสิ่งเหล่านี้คุณก็ทำได้เต็มที่และบาปมันแรงนะเพราะคุณมีทั้งฤทธิ์เงินทองมีทั้งอำนาจคุณทำได้แรงแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าเขาเองเขาแย่พอตายจากชาตินั้นในทีนี้โอ้โหอีกหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นชาติกว่าจะใช้นี่กว่าจะไอพอใช้นี่บาปที่ตัวเองไปก่อแรงพวกนี้ไปไหมพอก็ไม่รู้นะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยพอนั่นอีกก็ต้องมาแก้กลับก็คือมาสร้างกุศลเพื่อที่จะทำให้ตัวเองขึ้นมาอีกคลายกุศลก็ไม่อีกก็ดีได้ดีก็ทำกุศลไปจนกระทั่งเกิดเป็นกุศลทวีขึ้นมันจะค่อยๆหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไปหานรกไปหาสวรรค์อยู่เงี้ยไปหาความรวยความจนความทุกข์ร้อนกับความสุขสบายมันจะวนอยู่เงี้ยโลกีไม่รู้จักจบนอกจากโลกุตระจะต้องมารู้การลดกิเลสเมื่อลดกิเลสแล้วรู้กุศลด้วยเพราะโลกุตระนี่จะมีกุศลกุศลโลกิยะด้วยมีการลดละกิเลสได้ด้วยส่วนโลกิยะมันมีโลกุตระมาละกิเลสไม่ได้เลยสวยเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมีสวยก็ตามเกิดมารวยก็ตามเกิดมีอำนาจก็ตามถ้าไม่มีหลักประกันของโลกุตระเนี่ยก็เห็นกันอาตมาก็เห็นอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้จะช่วยไงบอกไงได้เป็นบาปเป็นเวรตัวเองไม่เข้าใจไม่รู้จักสัจธรรมพวกนี้นี่ในโลกนี้เห็นอยู่ตั้งแต่หน้าระดับเนี่ยแต่คนทำบาปทำเวรของตัวเองโอ้แล้วเขามีบุญเก่าก็ทำได้มีบริวารมีอะไรต่างๆนะครับเขามีโลกียะกุศลโลกียะเพราะถ้าแยกโลกียะกับโลกุตระไม่ออกก็ไม่มีทางเพราะศาสนาพุทธเนี่ยวิเศษตรงโลกุตระเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมีโลกียะกุศลเต็มเกิดมาก็พร้อมเพราะช่องเงินช่องทองไม่ใช่ท่านมีท่านเกิดมาที่เป็นอยู่ในกบิลพัทท่านก็มามีเมืองน้อยนะเมื่อกระทั่งเป็นพระเจ้าเป็นดินองค์น้อยอยู่ในแคว้นเล็กกบิลพัทเล็กแต่ไม่ใช่เขาท่านมีเท่านั้นท่านไปถึงเจอพระเจ้ามคธมคธเปอร์เซนตินะที่ออกบวชเป็นใหม่พระเจ้าเปอร์เซนติแล้วพระเจ้ามคธเนี่ยพระเจ้าพิพิสารพอเจอแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านเริ่มใสเจ้าของแคว้นโกศลพระเจ้าเปอร์เซนติสิแคว้นมคธสิพระเจ้าแคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารบอกเออแม่ศรัทธาท่านพิมพิสารศรัทธาจริงๆมาออกมาเธอจะไปบวชเลยออกมาครองบ้านของเมืองด้วยกันจะแบ่งให้ครึ่งนึงจะแบ่งแคว้นมคธนี่แคว้นมคธใหญ่กว่ากบิลพัทตั้งเป็นกองเป็นกายครึ่งนึงของแคว้นมคธน่ะโตกว่ากบิลพัทพระเจ้าไม่เอาหรอกท่านไม่เอาหรอกจริงๆของท่านท่านพิมพิสารอยู่ดีๆจะมาให้ทําไมให้ท่านก็ของท่านเป็นกุศลของท่านน่ะแล้วพระเจ้าแผ่นดินพูดเล่นได้เหรอพระเจ้าแผ่นดินสมัยโน้นพระเจ้าแผ่นดินสมัยนี้นะแต่ไม่ได้ไปว่าในหลวงเรานะสมัยก่อนนี่พวกกษัตริย์ตราดไม่มีการคืนคำพูดเล่นไม่ได้หรอกถ้าว่าไม่เอาถ้าไม่เอาเราทำมาทางนี้สะดวกแล้วสบายแล้วสิ่งอย่างนี้แหละมันเป็นเรื่องจริงว่าท่านมีของท่านท่านมียิ่งกว่านั้นไม่ใช่ได้แค่พระมีพิสารให้แต่ท่านเองท่านก็ไม่เอาสุดท้ายถ้ามีอะไรปรินิพพานก็อยู่บนแท่นหินผ้าจีวร3ผืนบาทใบหนึ่งอะไรก็ไม่มีอะไร ทีนี้คนธรรมดาใน สุดยอดแล้วนะท่าน อยากจะกราบถามหลวงพ่อว่าเราจะครองชีวิตยังไงที่อย่างน้อยสุดให้เราวนมาเกิดเป็นคนได้ทุกชาติ ศีล5จะต้องลดต้องศีล5ต้องสมบูรณ์ศีล5สมบูรณ์ศีลทุกวันนี้อธิบายศีลกันก็ไม่เป็นศีลต้องปฏิบัติศีลนี่ให้ขัดเกลากายวาจาใจขัดเกลาทั้งใจด้วยศีลสอนศีลมาขัดเกลาด้วยกายวาจานี่ผิดมาจากไหนเลยในกิมมัติยสูตรในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ1เลยข้อ1กับข้อ208มันเหมือนกันกิมมัติยสูตรเหมือนกัน2ข้อท่านตรัสปฏิบัติศีลนี่แหละถ้าใครจัดปฏิบัติศีลให้เป็นผลดีให้เป็นกุศลเพราะฉะนั้นศีลที่เป็นกุศลนี่จะยังความเป็นพระอรหันต์ให้บริบูรณ์โดยลำดับศีลต้องขัดเกลากิเลสขัดเกลาภาวะกิเลสจากใจอธิบายแต่ว่าศีลมีผลแก่กายวาจาส่วนขัดเกลากิเลสต้องไปนั่งสมาธิไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาแยกกันไม่ได้ปฏิบัติศีลนี่แหละไม่ได้ขัดเกลากิเลสทางใจเป็นสมาธิแล้วก็จะมีปัญญาร่วมรู้ศีลสมาธิไปตลอดสายเพราะถ้าเผื่อว่าเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติมีหลักประกันที่เป็นโลกุตระพวกนี้แล้วเราไม่สามารถที่จะรู้จักวัฏฏะเราไม่สามารถที่จะรู้สภาพที่ ละเอียดลึกซึ้งอะไรต่ออะไรไปได้เลยและพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนสอนเจนผู้ที่บรรลุธรรมเป็นอริยะแล้วแม่โสดาบันก็ต้องรู้ความจริงเองต้องรู้ไม่ใช่งมงายไม่ใช่ให้คนนั้นมาสอบยาไม่ใช่คนนี้มาบอกเอาไม่ใช่คนใดจะมานั่งห่วงว่าในวิชานี้ต้องฉันเป็นอาจารย์คุณจะต้องเป็นเรียกว่าใช้เล่ทางแบบโลกคุณต้องพึ่งพาฉันคุณจะต้องฉันจะต้องสอบยานถ้าไม่มีฉันแสดงนำพาคุณไปโนมานีนี่ไม่ได้ไม่ใช่ตนของตนปัจจตังพระเจ้าสอนปัจจตังมาตลอดเลยเพราะฉันตอนทุกวันนี้ตีกินยังไงข้าใช่มันเป็นเล่ห์เหลี่ยมชนิดหนึ่งเองต้องพึ่งข้าเป็นอาจารย์ข้าต้องใหญ่เองอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของการครอบงำชนิดหนึ่งศาสนาพุทธเจ้าท่านไม่ครอบงำใครทุกอย่างอิสระเสรีภาพตนของตนเป็นเอกตนของตนเป็นสำคัญใครหาบริวารอยู่ยังไม่ใช่ศาสนาพุทธหรอกใครยังต้องไปครอบงำคนนั้นคนนี้เองต้องพึ่งฉันเองต้องมาสู่หกชั้นอะไรละโยนแต่อย่างนี้มันมีอัตตามานะอีโก้ไม่ได้เรื่องหรอกศาสนาพุทธอิสระเสรีภาพสมบูรณ์ที่สุดพิเศษสุดมันทุกคนก็ต้องไปศึกษาเองรู้ให้ได้เรียนรู้ตามนั่นแหละเรียนรู้ตามอาจารย์สอนแล้วเอาไปปฏิบัติให้รู้เองรู้ชัดเจนแล้วอ๋อถึงเป็นความจริงที่ได้มีสิ่งที่รู้ที่เห็นจริงเองแต่เดชโสดาบันก็ต้องรู้ญาณต้องมีญาณ7ต้องรู้เองอ๋อกิเลสเป็นอย่างนี้ภูมิเราพ้นปุถุชนมาได้เป็นแบบนี้ภูมิของอริยะชั้นต้นสมณะระดับที่1โสดาบันเป็นอย่างนี้ก็ต้องรู้อย่างชัดเจนมีญาณรู้ไม่เช่นนั้นก็งมงายหลอกกันได้ถ้ารู้ซะเองแล้วใครจะมาหลอกเรารู้มียานรู้เองจริงๆก็หลอกกันไม่ได้ยิ่งสกิทาอนาคาก็ต้องรู้ไปเองเป็นอรหันต์ก็ต้องรู้กันได้ตัวคนเดียวตัวเองเพราะถ้ามันเป็นสิ่งที่ตรงกันอันเดียวกันการหมดกิเลสมันเป็นอย่างนี้ใครมาทำก็เหมือนกันก่อนมันก็พูดกันรู้เรื่องมันก็สอดคล้องกันมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันมันก็โกหกกันไม่ได้แน่เป็นนามธรรมมันก็โกหกกันไม่ได้มันไม่เป็นรูปที่จะหยิบมาอย่างเงี้ยมันเป็นนามธรรมมันก็พอรู้แบบมันก็มีเซนที่จะรู้กันได ้ผมกลับไปถามเหมือนจิตเราเพราะจิตของบุคคลที่ปรินิพพานแล้วเนี่ยจะเหมือนกับดวงอาทิตย์เวลาแตกสลายก็คือพลังงานนั้นหายไป ใช่ดวงอาทิตย์ดวงนั้นจะกลับมาก่อเป็นดวงอาทิตย์ลูกนั้นอีกไม่ได้พลังงานที่ในดวงอาทิตย์ขนาดนั้นมีมหาศาลขนาดใดในขณะเป็นพระอาทิตย์ดวงนั้นเมื่อพระอาทิตย์ดวงนี้มันแตกสลายไปแล้วเลิกเป็นพระอาทิตย์ดวงนี้ไปแล้วจบ หายไป พลังงานที่มันเคยมีมหาศาลอยู่ในดวงอาทิตย์ดวงนั้นมันก็ไม่มีมาติดต่อกันอีกแล้วมันก็แจกย่อยไปเป็นอะไรของไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่มันจะไปเกิดอะไรที่มันเป็นตัวตนไปเพื่อที่จะไปทำหน้าที่ของมันได้เป็นกระแสวิทยุเป็นคลื่นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรไปได้ตามเทอมฟิสิกส์มันก็ไปแตกย่อยไปจะไปถูกอะไรดูดเข้าไปรวมกับอันไหนทำอันไหนก็คือตัวเองไม่มีแล้วสลายไปหมดเลย เพราะสิ่งที่หลวงพ่อก็คือผลสภาวะจิตของผู้ที่ปรินิพพานเมื่อทันทีที่สิ้นสลายก็ต้องแตกสลาย ปรินิพพานเมื่อปรินิพพานก็สลายหมดเมื่อหมดแล้วภาวะกรรมที่เคยเป็นกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นสรณะที่จะต้องติดตามบุคคลนั้นไป หมดนะ ก็หมดกรรมตอนนี้แหละปรินิพพานนี่จะหมดถ้ายังไม่ถึงขั้นปรินิพพานยังตามเป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์เป็นอรหันต์แล้วก็ตามจะสั่งสมสัมโพธิญาณสัมมาสัมโพธิญาณไปอีกเมื่อไรก็จนกระทั่งแม้ที่สุดปางนั้นตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ยังไม่หมดขันธ์5ก็ยังมีกรรมนิบากอยู่อย่างที่กล่าวแล้วว่าแม้แต่ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วอกุศลกรรมยังตามมาต้องให้พระเทวทัตมาไปให้คนมอมเหล้าช้างนาราคีรีมาไล่ล่าท่านอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นวิบากของอกุศลของท่านทั้งนั้นน่ะนางจินจะมาวิกาต้องมาทำเป็นหลอกล่อต้องมีคนแช่งคนด่าอะไรวิบากอกุศลวิบากของท่านในปางที่มาตามมาในปางนั้นของท่าน เป็นโรคของเราบางโรคของคนเราบางโรคเนี่ยก็มาจากผลพวงแห่งกรรมจากที่เคยทำหรือว่าเคยก่ออะไรไว้แต่ในอดีตชาติก่อนเนี่ย โรคภัยใช่ด้วยมีส่วนด้วยแล้วก็มีปัจจุบันนี้ไปหาเอง ไป ไอ้ปัจจุบันที่ทำเอาเองใหม่เนี่ยนี่ถือ เป็นตัวแปร เป็นการชดใช้กรรมอย่างหนึ่งที่เห็นทันตา ชดใช้ด้วยนะแล้วก็เป็นตัวที่เราเองเนี่ยนะโง่ไปหามาใหม่เองด้วยหรือฉลาดไปหามาใหม่เองด้วยฉลาดก็คือได้กุศลไปแสวงเอากุศลมาเพิ่มแต่โง่ก็คือไปแสวงเอาไอ้อกุศลมาเพิ่มอดีตไปล้มล้างไม่ได้อดีตมันก็จะต้องเป็นอาตมาเคยเปรียบเมื่อกี้อธิบายว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับน้ำในขวดเนี่ยคนสั่งสมกุศลก็เอาใส่ลงไปสั่งสมอกุศลก็ใส่ลงไปในนี้ไม่หายไปไหนสมมติว่ากุศลเป็นสีน้ำเงินอกุศลเป็นสีแดงทำกุศลก็ใส่ลงไปก็เป็นสีน้ำเงินทำอกุศลก็ใส่ลงไปก็เป็นสีแดงก็อยู่ในนี้แต่ถ้าทำด้วยสีน้ำเงินมากๆๆกุศลมากๆๆสีน้ำเงินก็ออกฤทธิ์สีแดงก็หายไปเรื่อยๆมันไม่หายนะแต่มันถูกสีน้ำเงินกลืนแต่คุณไปหยุดกุศลแสงแต่สมอกุศลอกุศลแดงมากๆๆๆอ้าวน้ำเงินหายไปออกค่ามาเป็นแดงในนี้ไม่หายไปแล้วก็ยังมีเหลืออยู่ในนี้แหละคุณจะสั่งสมยังไงลงไปก็พระญาณพระพุทธเจ้าถึงได้สอนหยุดเถอะอกุศลสัพปาปัสสะการณังหยุดบาปทุกบวงทำแต่กุศลให้ถึงพร้อมอย่างแต่กุศลเถอะเมื่อคนรู้จักบาปรู้จักบุญพระอริยะถ้าถือว่าอรหันต์เป็นอรหันต์แล้วท่านหยุดบาปท่านไม่ทำบาปด้วยประการทั้งปวงพระอรหันต์เด็ดขาดมีแต่ทำบุญทุกอย่างกรรมกิริยาที่ท่านมีอยู่ตราบที่ท่านยังไม่ปรินิพพานกรรมต่างๆมีแต่กุศลทั้งแต่กุศลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหยุดสีแดงหยุดพลังอกุศลเด็ดขาดเป็นหลักประกันแล้วต่อไปยังมีกรรมกิริยามีแต่กุศลกุศลกุศลกุศลกุศลหมดแดงก็หายไปเรื่อยแต่มันไม่หายนะแต่มันออกฤทธิ์ไม่ได้มีแต่น้ำเงินกลบไปเรื่อยกุศลเต็มไปหมดตลอดเวลาจนกว่าจะปรินิพพานน้ำเงินแดงก็เลิกกันสลายตัวไปไม่มีใครเป็นเจ้าของที่จะมารับเพราะกรรมไปแบ่งกับใครไม่ได้ของคนนั้นน่ะคนนั้นอาศัยคนนั้นช่วยคนนั้นนำเกิดอยู่ที่คนนั้นไม่ของคนอื่นบุญที่จะแบ่งกันได้แต่แค่บอกอธิบายนำพากันในภาวะที่เกิดมาเจอกันสื่อกันได้เพราะสื่อให้แล้วคุณเอาไปทำเองคุณปฏิบัติกรรมของคุณจะเกิดเป็นของตนแค่ฟังนี่ไม่ใช่ของตนทีเดียวสื่อกันให้รู้กันได้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเราเป็นแต่ผู้ชี้ทางคุณจะเดินคุณเดินเองคุณก็ได้ก้าวของคุณเองคุณไม่เดินคุณก็จมอยู่ตรงนี้ก็ก้าวดีไม่ดีเดินถอยหลังก็เรื่องของคุณก็บอกให้อย่างนี้ก็เดินดันถอยหลังก็เรื่องของคุณนะแต่คุณไม่เดินคุณจะจมอยู่นี่ก็แล้วแต่ท่านบอกแล้วท่านผู้ชี้ทางเท่านั้นให้เก่งไงแบ่งกันได้แค่นั้นแค่ชี้ทางขณะพระพุทธเจ้ายังได้แค่ชี้ทาง ได้ความรู้เยอะ เออบอกว่าที่ไต้หวันก ็ขออนุญาตกราบ อ้าว ที่มานี้เพราะว่าท่านผู้อำนวยการเนี่ยนะฮะนอกจากคราวที่แล้วคือภรรยาผมที่มาสัมภาษณ์ท่านนะครับคุณพิมพันธ์นะฮะที่ลงในนิตยสารอาทิตย์นั่นนะครับแล้วผมเองเนี่ยอยู่ในรายวันตรงนี้ด้วยนะครับมาเพื่อที่จะมาเรียนปรึกษาท่านว่าเรามีอินเทอร์เน็ตนี่คืออยู่ในส่วนของเว็บไซต์ของอยู่ในกลุ่มของบริษัทยูคอมนะครับ ซึ่งส่งนี่ส่งไปส่งอีเมลไปส่งอะไรนั่นไปก็ดีกว่าแฟก ครับแต่ว่าตอนนี้ยังใช่ครับผมแต่ยังไม่ได้ลิงก์กันครับครับไม่ได้ลิงก์กันครับผม ก็ทำอยู่บางแต่ว่าเราก็ไม่ได้ออกกว้างอะไรมากมายเราก็ทำในแวดวงเรา ครับ แล้วเราก็ไม่อยากให้มันออกกว้างอะไรมาก ครับที่มาเรียนท่านเนี่ยในนามอันหนึ่งก่อนผมเรียนเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวท่านผู้บริการคงจะมาคุยต่อเนื่องกันนะครับผมมากราบท่านคือกลุ่มหนังสือเนี่ยเป็นกลุ่มของคุณบุญชัยทั้งหมดเนี่ยนะครับคือบุญชัยเบญจรงคกุลนะครับซึ่งเป็นประธานบริษัทยูคอมนะครับท่านมาทำหนังสือพิมพ์รายวันด้วยและรายสัปดาห์มีนิตยสารอาทิตย์รายสัปดาห์เนี่ยนะครับเจตนารมณ์เนี่ยก็เพื่อที่จะให้หนังสือเนี่ยเป็นสื่อกลางนะครับในแง่ที่ทำให้คนเป็นทำความดีก็คนเกี่ยวกับเรื่องศาสนาทั้งหมดในส่วนหนึ่งนะครับส่วนจะมีเซกชันเดิมๆเพิ่งเป็นเรื่องของการเมืองบ้างนะครับเพื่อให้มันเกิดความหลากหลายกันในอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีนิตยสารร่วมด้วยช่วยกันแต่วันนี้ผมไม่ได้ติดมาให้ท่านดูนะครับกับหนังสือพิมพ์อาทิตย์วิเคราะห์รายวันซึ่งเป็นแนวเนี่ยเราต้องการที่จะรวมกลุ่มการปฏิบัติต่างๆซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับออกไปเผยแพร่อยู่ในมุมกว้างพร้อมทั้งเราจะเป็นสื่อกลางในการนำเสนอการเผยแพร่ผลงานของที่ต่างๆด้วย นะครับคนนี้ที่มาเรียนก็เพื่อที่จะว่านอกจากทางคุณออยเองเนี่ยเป็นคนดูแลเรื่องของในส่วนของเว็บไซต์ด้วยนะครับซึ่งหน่อยอีกหน่อยเนี่ยก็จะมีผู้ชมผ่านทางเว็บไซต์อันนี้นะครับทั้งคนไทยคนต่างประเทศเนี่ยอยู่จำนวนมากนะครับก็มาเรียนปรึกษาท่านว่าถ้าเรามีผลงานหรือมีบทความของท่านหรือมีอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาลงในอินเทอร์เน็ตนะครับในเว็บไซต์อันนี้ด้วยพร้อมกับผมเองเนี่ยก็จะได้เอาหนังสืออาทิตย์เนี่ยมารับใช้ท่านว่าเป็นการทำความเคลื่อนไหวหรือว่าที่ต่างๆนะครับว่าคำเผยแพร่คำสั่งสอนของท่านเนี่ยเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับสาธารณชนนี่คือเจตนารมณ์ของเราฮะแต่ว่าเราทำกับทุกกลุ่มนะครับ เป็นสื่อกลาง เพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดคนไม่มีศีลเนี่ยนะครับก็คงจะทำผิดบ้านเมืองก็คงจะแย่กันไปยิ่งไปกันใหญ่นะครับถ้ามีศีลไม่ต้องมีกฎหมายก็ยังอยู่ได้นะครับ คนเดี๋ยวนี้เขาไม่เชื่อไม่เชื่อมีศีลมีธรรมอะไรมันเป็นเรื่องจริงเขาก็อย่างนั้นอ่ะประกาศละเลยกันใครพูดศีลพูดธรรมกับกูเขาก็ฟังหูทวนลมไปคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกคาเฟ่อะไรมั้ง ก็ไม่ค่อยอะไรกันนะคือไม่เชื่อกันจริงๆเขาปล่อยปละละเลยทำให้ชีวิตเขาเป็นไปงั้นแหละเป็นไปตามเรื่องตามราตามโลกที่เขาพาเป็นกันแล้วก็เป็นกันอย่างนั้นทั่วโลกก็ไม่รู้จะทำไงเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแท้ๆแต่ว่าไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากกันไม่รู้จะทำยังไงไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงก็เลยไม่สนใจสินทำทับ ครับผม เราก็ได้แต่นี่นะก็เผยแพร่ไปประกาศไปใครที่จะเชื่อใครจะเชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงอะไรใครจะเชื่อสินเชื่อธรรมมาค้นคว้ามาศึกษามาแล้วก็อ้าวแล้วก็เนี่ยก็มีกลุ่มมีหมู่แล้วตอนนี้ถือว่ามีกลุ่มมีหมู่แล้วกลุ่มหมู่ก็นำพากันไปใครสนใจก็มาเอานอกจากสนใจแล้วก็มันก็ความเข้าใจศาสนาแม้ศาสนาพุทธด้วยกันก็เข้าใจกันเป็นคนละแง่คนละเชิงคนละทางเข้าใจกันเป็นคนละที่วิธีมีวิธีกับคนละวิธีมาเอาใครจะเลือกเอาอะไรก็ดีเหมือนกันมีหลากหลาย ครับ เลือกใครจะเหมาะใจจะเอาอะไรก็เอาก็วางไป ผมเองโดยความเข้าใจอ่ะนะครับผมท่านหลวงพ่อครับเราเองเป็นสื่อกลางสำหรับทุกๆกลุ่มอยู่แล้วเนี่ยเสร็จกลุ่มเราที่เรารู้จักเนี่ยเราก็ได้ศึกษาค้นคว้าเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาประจำชาติของเราพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็อยู่ในพระไตรปิฎกนะครับซึ่งสอนอยู่ในเรื่องหลักของเรื่องของกรรมเป็นหลักนะครับซึ่งกรรมเป็นเหตุทำให้เกิดชาติเกิดภพเหตุที่เป็นเกิดกรรมคืออะไรคือตัณหานะครับทำให้วิธีการที่จะละตัณหาเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือทำสมาธิเพื่อให้เกิดวิชานะครับเป็นอาสวะขยายานเพื่อที่จะละตนนี้ให้ได้แต่การทำสมาธิก็ต้องมีศีลเป็นตัวกำกับเบื้องต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเองเห็นหรือว่าร่วมกันทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คิดว่าแนวทางลักษณะนี้น่าจะเผยแพร่ไปเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายมันเป็นเรื่องที่มีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงบุญบาปมีจริงกรรมมีจริงแต่ใครจะพิสูจน์ได้มันก็ต้องพิสูจน์ตามแนวทางที่พระพุทธองค์เป็นคนกำหนดเอาไว้ไม่ใช่พิสูจน์แบบวิทยาศาสตร์เหมือนในพระไตรปิฎกบอกว่าจะไปจับผีไปเห็นผีอยู่ในหม้อเหมือนกับอะไรนะฮะท่านผมจำไม่ได้ในชื่อพระสูตรอันหนึ่งคือของอะไรฮะมีพระราชาองค์หนึ่งนะครับที่จะไปจับผีจับอะไรต่างๆมาใส่หม้อขึ้นมาแล้วมาพิสูจน์มันก็เป็นไปไม่ได้ทำนองเดียวกันนะวิทยาศาสตร์จะเอาวิธีการอย่างนั้นมาพิสูจน์ทางเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่มันต้องพิสูจน์ได้ในวิธีที่ทำสมาธิด้วยกันใช่ไหมครับถึงจะรู้เห็นในมิติเดียวกันที่ได้เข้าใจที่เหมือนกันถ้าเป็นจุดตรงนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าแล้วเราพอเราทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมีระบบที่มีการประยุกต์ใช้ระบบสถิติมาหรือใช้ผลงานทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับก็คงที่จะมีการเผยแพร่ไปในหมู่ชาวต่างประเทศหรือคนส่วนใหญ่ที่จะยอมรับได้เพียงแต่เรามักที่จะเอาศาสนามาเป็นปรัชญาในการพูดกันอย่างเดียวคนก็เลยไม่ทำ ไม่ทราบเป็นอย่างนั้นบ้างไหมครับ ความจริงที่พูดเนี่ยมันก็เป็นความเข้าใจแนวหนึ่ง ครับ ที่คุณพูดกับอาตมาเข้าใจนี่ก็อีกแนวหนึ่งไม่เหมือนกันหรอกที่คุณพูดก็อีกแนว อ๋อครับผม สมาธิก็คนละอย่าง ครับผม พวกอาตมานี่สมาธิไม่ใช่ไปนั่งนี่ไม่ใช่ ครับสมาธิไม่ใช่แปลว่านั่ง ไม่ใช่ แปลว่า สมาธิพวก จะยืนจะเดินจะนั่ง ใช่ ครับ เป็นสมาธิที่ปฏิบัติในมรรคองค์8 ครับผม ซึ่งเป็นสมาธิที่จะเห็นชัดเจนเป็นวิทยาศาสตร ์ครับ เพราะมันรู้อยู่มีสติรู้ตลอดเวลามีสัมผัสมีอะไรแต่ก็จะเกิดผู้ปฏิบัติจะเกิดญาณ ครับ เกิดปัญญาที่อย่างรู้อารมณ์รู้จิตเจตสิกรู้อาการของทางจิต ครับ รู้ว่าเราปฏิบัติอย่างนี้ถูกปฏิบัติอย่างนี้ลดละพอลดละเราเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไรเมื่อลดละได้แล้วมันก็เป็นสมาธิลดละได้แข็งแรงตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิ ครับ เพราะฉะนั้นสมาธิอันนี้ทุกคนพิสูจน์ได้พิสูจน์แล้วมีสิ่งที่ให้ยืนยันพิสูจน์ไม่ใช่ต่างคนต่างโอ้คุณรู้ฉันรู้แล้วมาพูดตรงกันไม่ใช ่ครับ มันจะเปิดเผยพูดด้วยกันพร้อมกันตรงตรงเลย ครับ ซึ่งเรียกว่าพิสูจน์ดังวิทยาศาสตร์จริง ๆครับเป็นรูปธรรมได้ เป็นรูปธรรมได้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้เพราะฉะนั้นพวกเราจึงพิสูจน์ได้พูดกันรู้เรื่องเลยมารู้เช่นยกง่ายๆว่ายกตัวอย่างง่ายว่าสมาธิคือการละกิเลสโลภโกรธลง ครับ พอความโลภความยึดความติดมันลดลงมันก็ไม่ยึดไม่ติดด้วยกัน ครับ มันก็ไม่เอาด้วยกันเรามาอยู่รวมๆในพวกเราเนี่ยก็ละมาเป็นขั้นๆตั้งแต่ขั้นต่ำตั้งแต่อบายนรกขั้นต่ำเรียกว่าอบายมุขมาขั้นโลกธรรมขั้นกามารมณ์ขั้นโลกธรรมลาภยศสรรเสริญก็เห็นได้ว่าเราก็ทิ้งมาด้วยกันว่างมาด้วยกันไม่เอาด้วยกันมันยืนยันที่สุดได้ต่างคนก็ไม่เอาเลยก็เห็นแล้วก็เข้าใจแล้วก็ชัดแล้ว มาปฏิบัติได้จริง ปฏิบัติได้จริง ๆครับ จะบอกว่าเนี่ยละโลภละโกรธละหลงอะไรก็เห็นอยู่ชัดๆละลาภยศสรรเสริญเห็นอยู่ชัด ๆครับ มันพิสูจน์ได้เมื่อปฏิบัติยัง ไม่ใช่มัวแต่พูด ไม่ใช่ไม่ได้ พูดนะ พูดแล้วมันก็มา ครับ พิสูจน์กันได้ยืนยันกันได้อย่างนี้เป็นต้นทิ้งลาภทิ้งยศทิ้งสรรเสริญอะไรทั้งโลกโลกีมาพอปฏิบัติแล้วมันมีทั้งรูปธรรมมีทั้งนามธรรมสอดคล้องกันเมื่อนามธรรมละได้วัตถุธรรมมันก็ละมันก็เห็นอยู ่ครับ ไม่ใช่ปากพูดแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ยังทำได้แม้กระทั่งฆราวาสก็ทำได้จะเป็นพระเป็นเจ้าก็ทำได้เหมือนกันส่วนจะไม่พระเป็นเจ้าน่าจะมีกรอบของศีลกรอบของวินัยอย่างนั้นอย่างนี้อีกขึ้นไปอีกใครอยากจะเอาสภาพนี้ก็เอามาเอาก็มีหลักมีเกณฑ์มีวัฒนประเพณีวัฒนธรรมมีอะไรแต่ของเขาอยู่ถ้าใครสามารถจะเอาได้ก็เอาใครสามารถยังเอาไม่ได้ก็ว่าไปตามขั้นตามตอนแต่มันต้องจริงไม่ใช่มานั่งทำเล่นๆๆๆๆๆ คร ับ ก็พิสูจน์กันไปเรื่อย ๆต้องเห็นจริงในแง่ผลปฏิบัติด้วยนะครับ ใช่สิต้องมีปฏิบัติที่พิสูจน์ได้เห็นจริงได้ที่จริงแล้วมันไม่ง่ายหรอกโลกุตระหรือว่าในระดับธรรมะของพระเจ้าเนี่ยที่มันจิตใจเปลี่ยนแปลงไปเรียกว่าโลกุตระคือไม่เหมือนเก่าไม่เหมือนคนอย่างเดิมๆโลกมีอร่อยมีสุขมีสัมผัสแล้วก็เกิดความหวั่นไหวเกิดความปรุงแต่งมันอย่างโลกเขาเป็นกันพอมาลดแล้วมันก็ไม่ปรุงไม่แต่งมันก็เฉยมันก็วางซึ่งเป็นอีกจิตแบบหนึ่ง ครับ โลกุตระจิตไม่เหมือนกับโลกียะ ครับ มันเปลี่ยนมาอะไรมาเรียกว่าจิตนิ่ง สงบขึ้นมา จิตเกิดใหม่ที่นิ่งสงบนะกิเลสนิ่งไม่ใช่จิตนิ่งจิตยิ่งเร็ว ครับยิ่งรู้ทัน ใช่ยิ่งรู้ทันยิ่งไวว่ายิ่งดีกิเลสยิ่งตายกิเลสยิ่งสงบจิตยิ่งประพัดสอนยิ่งสว่างสวยยิ่งไวยิ่งเร็วก็ใช่ว่ายิ่งจิตยิ่งสงบก็ยิ่งนิ่งยิ่งไม่รู้เรื่องยิ่งปื้อไม่ใช่เลย ไม่ใช่ไปผวังไป ไม่ใช่อยู่ในผวัง มันเป็นสติคือเป็นมหาสติ ใช่เป็นสติสัพพัญญะปัญญาทั้งเห็นทวารทั้ง6ครบเปิดรับพิธีทั้งหมด ครับ ซึ่งเป็นความเห็นที่มันต่างจากอาตมามาถึงวันนี้แล้วทำงานมาตั้ง20 ปีในเรื่องของศาสนา30 ปีเห็นว่า ศาสนาพุทธที่อาตมาเห็นนี่เข้าใจนี่ไม่ตรงกับใครเลยในประเทศไทยเมืองนอกด้วย ครับ ไม่เหมือน แต่ผมฟังท่านพูดผมขออนุญาตครับผมว่าตรงกับที่ผมเข้าใจอ่ะครับ ตรงอ่ะ ครับเพราะว่าสมาธิไม่ใช่แปลว่านั่งอย่างเดียวสมาธิแปลว่านะครับเราทุ่มเทความรู้สึกนึกคิดอยู่ที่ไหนโดยมีสติเป็นตัวกำกับตัวรู้ใช่ไหม ไม่ใช่ ฮะ ไม่ใช่สมาธิคือการละกิเลสแล้วก็กิเลสมันลดลงไปได้แล้วก็แข็งแรงตั้งมันได้เรื่ อ ยสมาธิแปลว่าความแข็งแรงตั้งมันเมื่อมันล้างได้จริงล้างได้จริงจนกระทั่งมันแน่เที่ยงสุดท้ายสมาธิสมบูรณ์ก็คือเที่ยงแท้ยืนยันมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง ครับ เป็นความตั้งมั่นของจิตที่ตั้งมั่นโดยการปฏิบัติให้กิเลสลุดพ้นออกไป เป็นแต่ว่าสมาธิทำให้กิเลสระงับไปหมดไป การทำฌานให้สมาธิให้กิเลสลดไป ครับ พอทำฌานได้แข็งแรงกิเลสลดไปเรื่อยๆ จน ต ั้ งม ั่ นใช่ก็เป็นสมาธิ ครับ ทำก็การปฏิบัติเนี่ยเราก็ฐานะแต่ละฐานะก็กำหนดศีลคนนี้เอาปฏิบัติได้แค่นี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วแค่ศีลห้าเอาศีลห้าก่อน ครับ ก็ปฏิศีลห้านั่นแหละให้ขัดเกลากายวาจาใจ ครับ ศีลเนี่ยอธิบายก็ว่าขัดเกลาแต่กายวาจาก็ผิดมาแต่ไหนแต่ไหน ครับ ต้องศีลต้องอธิบายต้องไปขัดเกลาใจจึงจะเกิดสมาธิ ครับ ถ้าศีลไม่เกิดขัดเกลาใจสมาธิมันก็ไม่มี ครับ เพราะศีลจะเป็นสมาธิได้ก็ต้องขัดเกลากิเลสจากใจกิเลสในใจ ใจนี่ความหมายหมายถึงคือจิตใช่ไหม จิตนี่แหละจิตใจของเราเนี่ย แล้วเราทำสมาธินี่เราต้องเห็นจิตตัวเองไหมครับ ต้องเห็นตลอดเวลาต้องอ่านจิตเป็น ครับผมรูปร่างของจิตหรือแบบอยู่ในเขาเรียกเป็นในนิมิตเป็นปฏิภาณ ไม่ใช่นิมิตไม่ใช่นิมิตแต่ของจริง ฮะ ไม่ใช่นิมิตเป็นรูปจริง อ๋อครับ ไม่ใช่นิมิตไม่ใช่เครื่องไม่ใช่นิมิตแปลว่าสิ่งที่สร้างขึ้น อ๋อครับ แต่สิ่งที่จริงไม่ใช่เป็นรูปนามไม่ใช่นิมิต ครับ เป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นสิ่งที่รู้ด้วยญาณ ครับ รู้อาการลิงคะนิมิตท่านเรียกว่าท่านไรชภาษาท่านเรียกว่าอาการลิงคะนิมิตอุเทศต้องรู้ด้วยอาการรู้ด้วยนิมิตคือเครื่องหมาย ครับ เครื่องหมายให้รู้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สร้าง ครับเวลาผมเองผมเรียนปรึกษาท่านผมทำสมาธิเนี่ยมันเคยเห็นนิมิตนะเห็นนู่นเห็นนี ่ เห็นแสงสว่างเห็นสีนี่เป็นสิ่งที ่มันสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอุปทาน อ๋อเรา แม้แต่เห็นแสงสว่างเห็นรูปพระพุทธรูปอะไรที่อย่างธรรมกายเห็นปั้นขึ้นมาก็เป็นท่านเรียกว่ามโนมยอัตตาเป็นอัตตาที่ปั้นขึ้นสำเร็จด้วยจิตชนิดหนึ่งแล้วก็ปั้นกันไปแม้แต่ที่สุดแสงสว่างก็เป็นนิมิตที่สร้างขึ้นเท่าความจริงมันไม่มีอะไ ร สว่างก็ไม่มีมืดก็ไม่มีมันบอกอะไรไม่ได้หรอกจิตมันก็คือธาตุรู้ไม่ใช่ธาตุสว่างไม่ใช่ธาตุมืด มันคือธาตุรู ้อ๋อครับ แต่เสร็จแล้วเราก็ปั้นแสงสว่างก็คือนิมิตชนิดหนึ่งปั้นมืดก็ชนิดหนึ่งทำให้มืดดับเลยไปเรียกว่านิโรธนิโรธมันก็มืดๆน่ะมันก็ดับให้ไม่คิดไม่นึกเลยดับไปเลยไม่คิดไม่นึกมันก็คือปั้นให้มันดับจิตมันไม่ใช่ธาตุจะไปดับมัน ครับ จะไปดับมันทำไมโดยจิตเนี่ยมันเกิดดับของมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว ครับ ดับกิเลสที ่ดับกิเลสที่อยู่ในจิต อันอย่างนั้นน่ะใช่เรียนรู้กิเลสได้อันนี้อาการโกรธนี่ในการโลภมันคือการหลงดับอันนั้นให้ได ้ขออนุญาตครับตัณหาไม่ใช่นะที่อยู่ในจิตส่วนกิเลสมันอยู่ในสมองไหมฮะหรือกิเลสก็ไปอยู่ใน กิเลสกิเลสตัณหาอุปทานก็คืออาการที่ไม่ดีอาการที่ทำให้คนเสียหายนั่นแหละ ครับ มันมีอาการมีลักษณะต่างกันอีกกิเลสก็คือสภาพที่เราไปเรียกรวมๆกิเลสก็คือตัวอาการหรือตัวบทบาทชนิดหนึ่งที่มันมีบทบาทอยู่ในจิตมีอำนาจอยู่ในจิตเพราะเราไปรับมาตั้งแต่เริ่มรับมาเสร็จแล้วเราก็มาหลงเชื่อแล้วก็หลงยึดพอยึดเข้าก็เป็นอุปทาน อ๋อครับ หลงยึดไว้ก็เป็นอุปทานถ้าไม่ยึดปล่อยทิ้งไปมันก็ไม่เป็นอุปทานก็เฉยๆมันก็เป็นภาวะปัจจุบันเท่านั้นแล้วก็ทิ้งไปมันก็ไม่มีกิเลสนั่นก็เกิดปัจจุบันแล้วกิเลสนั่นก็ไม่ได้ฝังลงไปในใจคน ครับ คนนั้นก็ไม่เกิดอะไรไว้ในใจก็โยนทิ้งทีนี้พอเป็นอุปทานแล้วทีนี้มันจะเกิดเป็นคราว ๆครับ จะอยู่ในจิตอุปทานก็คืออยู่ในจิตจ ิ ตยึดอยู่ในจิตจิตมันยึด ครับเพราะว่าตอนนี้นี่มีชุมชนเยอะไหมครับที่เป็นชุมชนผมอยู่ที่เชียงใหม่ก็เห็นก็ก่อนผมก็ไปรอหลวงพ่อที่อยู่ตรงสี่แยกสนามบินนะฮะผมเป็นลูกค้าประจำอยู่ที่ตรงนั้นเหมือนกันนะครับเห็นที่ท่านไปเป็นขาวๆกับที่เขาเรียกภูอะไรนะฮะ ภูผาฝาน้ำ ภูผาฝาน้ำ ภูผาฝาน้ำอยู่ป่าแป รป่าแปรฮะ ต้องไปทางไปทางปลายไปทาง ครับ ก ็คิดว่าเข้มแข็งนะแต่มันก็ได้ขนาดนึงที่จริงมันก็อยากให้เข้มแข็งกว่านี้เราก็พัฒนากันอยู่มันไม่ง่ายที่จะทำแต่ว่ามันก็ไม่มีทางเลือกแต่มาเห็นว่าไม่มีทางเลือกอื่นมันคิดว่าทางนี้จะเป็นไปได้แล้วคนทุกวันนี้เป็นคนที่ได้มีประสบการณ์มายาวนานแล้ว ครับ ชีวิตของมนุษย์ชาติที่เกิดมานี่มันหลายพันหลายหมื่นปีแล้วมีประสบการณ์มีการพัฒนาทางความรู้ทางปัญญามากๆแล้วมาถึงขนาดนี้มันยุคจะใกล้กลียุคแล้วมันปัญญาจนมันเลวไหลแล้วปัญญาทุกวันนี้มันเลวลงไปมากมายคือคนยิ่งมีปัญญามากนี่ยิ่งเลวเยอะยิ่งเลวเยอะยิ่งเลวมากเพราะว่าปัญญานี่มันฉลาดแล้วมันก็เอาชนะข้าขานคนอื่นได้ได้เปรียบคนอื่นเสร็จแล้วไม่มีคุณธรรมมีแต่อวิชชา ครับ ปัญญาที่เป็นอวิชชานี่เป็นภัยต่อสังคมเป็นภัยต่อ มากกว่าธรรมดาม ากเลยเป็นไปมากแต่ทุกวันนี้ยังงั้น ถ้ายิ่งคนยิ่งเก่งมากแต่ขาดคุณธรรมมากก็ยิ่งทำความชั่วได้มากกว่า ธรรมชาติยิ่งทำได้ยิ่งเก่งยิ่งฉลาดยิ่งทำความชั่วได้มากกว่า ครับ มากจนคนอื่นไม่รู้เท่าทันไม่ซับซ้อนมีการวางแผนวางเชิงกลต่างๆนานาโอ้ยหลากหลายนั่นแหละคนฉลาดเท่านั้นบ้านเมืองมันทุกยากทุกวันนี้เพราะคนฉลาดไม่ใช่เพราะคนโง ่ คนโง่จะไปเดือดร้อนอะไรสังคมมนุษย์ชา แต่ฉลาดแบบ ฉลาดไม่มีคุณธรรมฉลาดไม่รู้จักสัจธรรมไม่มีคุณธรรมทางหัวใจไม่ได้ศึกษาทางนี้แล้วก็มาเห็นทางนี้เป็นสิ่งประเสริฐเห็นแต่อันการเอาชนะข้าขันได้เปรียบมีอำนาจบาดใหญ่มีความร่ำรวยมีการหลงเสพโลกียสุขได้ถือว่านั่นคือมนุษย์ซึ่งคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการแล้วมนุษย์ได้ก็ถือว่าเป็นความประสบผลสำเร็จอะไรเงี้ยมันเกิดไปกันใหญ่ แต่แนวทางของชุมชนอโศกนี่นะครับไม่ตรงกันกับของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านเนี่ยวางไว้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถือว่าชุมชนอโศกน่าจะเป็นชุมชนตัวอย่างซึ่งเผยแพร่ออกไปว่านี่คือรูปธรรมที่ทำได้จริงนะครับคือใจพอซะก่อนใช่ไหมครับใจที่ไม่มีตัณหาที่เกิดความอยากโน่นอยากนี่ขึ้นมาแล้วทำอย่างที่พออยู่พอกินแต่จิตใจเป็นสุขทุกวันที่เราไม่เป็นสุขเพราะว่าใจมันไม่เป็นสุขใช่ไหมครับใจมันไม่พอแล้วก็ไปตามฝรั่งตามนู่น ใจมันหลงมันไม่รู้เรื่องมันอวิชชาที่ว่าเนี่ยใช้ภาษาศัพท์ก็ศัพท์ก็ทับศัพท์ก็ว่าอวิชชา ครับคราวนี้หนังสืออาทิตย์รายวันเนี่ยนะครับอีกหน่อยเราเร็วๆนี้เรากำลังจะปรับไปสู่เป็นอุดมการณ์ลักษณะนี้ครับเพื่อที่จะเรียกร้องเป็นหัวหอกนำว่าให้เรานำกลับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ตามรอยของนะครับของในหลวงขึ้นมานะฮะแล้วก็จะแอนตี้ต่างชาตินะครับโดยมีสติเป็นตัวกำกับนะครับไม่ใช่เราทำแบบไปไล่ด้วยความรุนแรงอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่ให้คนเห็นว่านะครับว่าสิ่งที่จะมากำกับได้อยู่อย่างเดียวก็คือความดีคือคุณธรรม ใจที่แท้ใจที่เป็นญาณที่เห็นจริงๆเลยเห็นว่าคนเราเนี่ยได้เสียสละนี่มันเป็นคุณค่าประโยชน ์ครับ เป็นคุณค่าประโยชน์จริง ๆครับ เราได้เสียสละออกไปเสียแรงเสียสละแรงงานเสียสละความสามารถรอบรู้หรือจะเสียสละวัตถุก ็ ตาม ครับ อิสระสิทธิ์ในสิทธิของเราให้เข้าไป ครับ อันนี้ต่างหากเรามันเป็นคุณค่าประโยชน์มนุษย์ประโยชน์มนุษย์ประเสริฐตรงนี ้ครับ แต่ทางโลกียะแบบทุนนิยมอะไรพวกนี้เขาคิดกันเนี่ยมันต้องได้มา ครับ ให้แก่ตัวเอง ครับ ได้มาเป็นวัตถุนั้นแน่ๆเลยนะก็คือว่านั่นคือเขาเป็นผลประโยชน์เขาเรียกว่าผลประโยชน ์ครับ เขาต้องได้เขาเรียกว่าผลประโยชน ์ครับ จริงๆผลประโยชน์มันเราต้องเสียต่างหากเราต้องสละให้เขาด้วยนะ ครับ เราคือคนมีประโยชน ์ครับ เราคือคนมีประโยชน์เราได้ให้เขาต่างหากเราคือมีประโยชน์นี่เอามาฉันมาได้กอบคนมาเป็นผลประโยชน์ฉันได้วันนี้ก็คือผลประโยชน์ เพราะถ้าเราได้อีกฝ่ายนึงก็ต้องเสีย ใช่สิเขาคนในโลกคิดกลับเงี้ย ค ิดว่าเราได้เนี่ยคือผลประโยชน ์ครับ ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนที่ออกแรงงานไปเมื่อเอาแรงงานไปแล้วเสร็จแล้วก็เอาค่าแรงงานนั้น ครับ คืนมา ครับ สมมติค่าแรงงานของคุณ 1,000 นึง ครับ แล้วคุณก็รับเป็นธนบัตรมา 1,000 นึง ครับ แล้วคนนี้เหลือประโยชน์ตรงไหนเอามาคืนหมดแล้วตีราคาแล้วก็เอามาแล้ว ครับ ส่วนคุณจะเอาไปซื้อท็อฟฟี่กินจะเอาไปใช้จะบำรุงตนเองอย่างเรื่องของคุณนี่แต่คุณเอามาแล้วนะค่าอันนี้คุณเอามาแล้วคุณทำให้เขา ครับ เขาเอาแรงงานคุณทำ ได้ประโยชน์ เขารับไปแต่เขาจ่ายคุณมาตามค่าแรงงานเต็ม ๆครับ คุณเหลือประโยชน์ตรงไหนอ่ะเหลือประโยชน์ตรงไหนให้ใคร ชั้นเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีทำงานให้สังคมเอาค่าแรงงานไปเดือนละแสนสองแสนแล้วก็ยังมาคุยว่าเนี่ยผมทำประโยชน์ให้ประเทศชาติทำอะไรให้คุณค่าประเทศชาติอย่ามาพูดในเหม็นกี่ฟันหรือข้าราชการทุกคนเหมือนกันเอาเงินค่าเงินเดือนซึ่งตั้งอัตราเองเป็นอัตราช่อชนคนระดับล่างไม่ค่อยได ้ครับ คนระดับล่างนั่น เราเรียกว่าเป็นประโยชน์ต่างตอบแทนไป ตอบแทนไปคืนและคิดอัตราที่ช่อชนเอาเกินด้วย ครับ ชาวชามเย็นชามก็เอาเต็มราคา ครับ คนข้างล่างจะเป็นจะตายยังไงไม่เคยมาขึ้นมาลงด้วยเลย ครับ แต่ละปีแต่ละปีขึ้นไม่เคยลงราคาเลยนะเงินเดือนของราชการตั้งแต่ตั้งมาตั้งแต่พ.ศ. 2475จนถึงเดี๋ยวนี ้ ตั้งแต่มีข้าราชการเมืองไทยจนปัจจุบันยังไม่เคยลดราคาเงินเดือนข้าราชการเลยไม่ได้ขึ้นมาขึ้นอยู่ถึงทุกวันน ี้มีแต่เอกชนลดนะ เอกชนลดไปหมดลดไปราคาเงินตกไปหมด ครับครับ นี่คือความไม่มีประโยชน์ข้าราชการทุกคนที่พูดได้เลยไม่มีประโยชน์ในประเทศ ครับ คนที่รับเงินเดือนตอบแทนไปเต็มค่าของตัวเองทุกคนไม่มีประโยชน์ ครับไม่รู้จักเสียสละ ไม่ใช่เสียสละ ครับ ไม่ได้เสียสละแล้วก็ไม่มีแนวคิดว่าจริงๆโดยสัจธรรมแล้วเนี่ยเรามีประโยชน์คือเราไม่ต้องไปเอาเงินเพราะที่จริงแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนมีประโยชน์ในสังคมอย่าไปเอาเงินตะค่าตอบแทนของตัวเองคืนมาเลยอาศัยกินอาศัยอยู่ให้แล้วก็เป็นคนกินอยู่ให้เปลืองน้อยด้วย ซึ่ งจะมีประโยชน์มาก ครับนั่นนะเป็นแนวที่เราจะนำเสนอ เนี่ยเราต้องทำอย่างนี้จริง ๆครับ ทำอย่างนั้นไปไม่รอดหรอกอาตมาว่าเราคิดแล้วเราพูดอย่างนี้เขาจะว่าบ้านี่อาตมาก็พูดไปแล้วเนี่ยพูดกับนักการเมืองบางคนวันนั้นคุณชวลิตไปที่ราชาตาธานีก็ได้คุยอาตมาก็บอกเราบอกพอดีหัวหน้าพรรคสหกรณ์ก็ไปด้วยเลขาธิการพรรคก็ไปวันนั้นไปเจอหัวหน้าก็เลยแนะนำเนี่ยหัวหน้าพรรคสหกรณ์นี่เลขาชวลิตก็โอ้เออไปตามเรื่องอาตมาก็อธิบายเรื่องแล้วพรรคการเมืองนี่สมัครได้เบอร์อะไรบอกไม่ได้สมัครฮะ ครับ เราไม่สมัครกับเขาหรอกเพราะว่าเราไม่เห็นว่าการเมืองนี่มันเป็นประชาธิปไตยอะไร ครับ ประชาธิปไตยจริงๆแล้วคนที่ทำงานการเมืองรับหน้าที ่ครับ เมื่อกระโดดเข้าไปรับหน้าที่ก็ต้องไปรับใช้ประชาชนไปเสียสละ ครับ เพราะจะเสียสละจริงก็ต้องเป็นคนจริง ครับ และคนจริงทำงานให้กับประชาชนนี่ประชาชนจะเลี้ยงไว้รัฐก็ต้องเลี้ยงไว้ไม่ต้องไปเอาเงินเดือนหรอกเรียกก็จะใช้อะไรก็จะย้ายเข้าไปแล้วจะเป็นคนมากน้อยสะดวกโดยสัจจะ ครับ เพราะนายกรัฐมนตรียังเอาเงินเดือนอยู่ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกรัฐมนตรียังเอาเงินเดือนอยู่ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยขนาดคนบริหารในระดับสูงเป็นคนที่มีปัญญายอดเข้าใจประชาชนรับใช้ประชาชนเต็มที่ยังรับไปก้อนโตๆเอาแลกคืนไปก้อนโตๆอย่างนั้นมันจะไปเป็นการเสียสละอะไร ครับ เขาจะกินจะอยู่ก็เลี้ยงไม่ให้ได้นี่นะจะไปจะมานี่ขึ้นรถกลงเรืออะไรก็ฟรีทั้งนั้นแหละอยู่ในนี้จะไปทำงานทำการอะไร ครับหลวงพ่อต้องกราบเรียนหลวงพ่อเขียนบทความอย่างนี้ออกมาเราจะได้ไปเผยแพร่เพื่อให้สามบางวันรักกันเมืองควรจะ เขาจะว่าบ้านะ อะไรนะครับ เขาจะว่าบ้า ผู้เสียสละ เขาจะว่าฝันเฟื่องผู้เพ้อเจ้อเป็นไปได้ไงขนาดอาตมาพูดถึงเรื่องระบบบุญนิยมที่มันไม่เหมือนกับทุนนิยมนี่เขาก็ยังหาว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อแล้วก็ฟังคนฉลาดฉลาดเยอะแยะมาฟังแล้วก็เฉยเฉยเขาก็ว่าเอออันนี้มันก็มีแนวคิดฟุ่มเฟือ ยนะก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่เรามั่นใจว่าเป็นไปได้เพราะทุกวันนี้ชุมชนของเรานี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมีวัฒนธรรมแบบนี้ขึ้นมาเพราะแต่ละชุมชนของเราที่เป็นชุมชนหลักๆชุมชนที่มีรูปธรรมหรือว่ามีอะไรมันตกผลึกพอเป็นแก่นพอสมควรแล้ว ทั้งหมดมีกี่ชุมชนครับหลวงพ่อครับ13ใช่ไหมครับหรือกว่า จะว่านับเป็นชุมชนจริงๆแล้วถ้าเผื่อเป็นชุมชนที่ครบวงจรที่ครบวงจรต้องถือว่ามีวัดมีพุทธสถาน อ๋อครับ มีสังฆสถานอยู่ในชุมชนนั้นด้วยถือว่าเป็นชุมชนที่ครบวงจร ครับ แต่ถ้าชุมชนที่เพิ่งเริ่มก่อยังไม่มีพุทธสถานยังไม่มีองค์กรสำคัญคือองค์กรของศาสนา อันนี้เจตนาที่เรียนถามหลวงพ่อเรื่องชุมชนต่างๆเนาะเพราะผมถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับที่ไปรูปมาทำนะครับในยุคสมัยนี้เนี่ยยิ่งเหมาะสมที่สุดเลยที่จะมานำเสนอนะครับเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าจริงๆแล้วทำได้ทำแล้วมีความสุขด้วยนะครับแต่จะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อต้องมีคุณธรรมต้องทำให้ครบก็คือมีศีลด้วยแต่ถ้าเกิดจะต้องตามก้นฝรั่งอยู่แล้วก็เป็นตัณหาเพราะว่าผมถือว่า ฝรั่งนี่เป็นตัณหานิยมนะฮะผมไม่ทราบเรียกถูกป่ะเพราะว่ามรรคตัณหาคือความทะยานอยากใช่ไหมฮะเขาชอบสร้างอยากนู่นอยากนี่เราเคยดูหนังทีวี14นิ้วเขาก็ต้องบอกว่า14นิ้วมันไม่ชัดแล้วต้องไปดู29นิ้วพอไปดู29นิ้วเขาบอกต้องเอาจอแบนละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมีรถคันนึงขับง่ายๆต้องบอกต้องเปลี่ยนให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็เลยมันอยากไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่มีที่สิ้นสุดสักทีนึงใช่ไหมครับอันนั้นเป็นแนวนโยบายที่เรามองว่าทางท่านอ.ก็บอกว่าไอ้อย่างนี้มันไม่ถูกต้องอ่ะทำไมเราไม่ใช้วิถีพุทธวิถีความของเราเนี่ยนะครับในพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นตัวกำกับให้สังคมเนี่ยมันต้องแบบปฏิรูปสังคมปฏิรูปเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจอย่างนี้ได้นะครับแต่ใครๆที่บอกหลวงพ่อว่าทำไม่ได้เพราะผมเชื่อว่าเขายังมีตัณหาเยอะอยู่ใช่ไหมครับเราเองก็ถึงพยายามทำแนวออกไปในลักษณะที่ทำยังไงล่ะให้ลดตัณหาให้ได้ จริงแล้วใจไม่นานเกิดตายแล้วตายกี่หนมุ่งเพียงขอเพียงให้คนเมตตาพ้องชนจริงใจนั้นช่วยกันและกันดีไหมหัวลอบหลงโกรธอยู่ใหญ่บุญใส่ใครสร้างต่างเป็นของตน Sangham Saranam Gacchami